Halló, ez a BB Rádió és a Dungarit hallottátok, mert az a helyzet, hogy nagyon kellemetlen ezt most így elismerni, de nem beszéltünk eddig arról, hogy a Dungarinek megjelent végre, ha egyáltalán így kell mondani, az első rendes igazi album, nem EP, hanem rendes. Várjál, mindjárt megmondom, hogy hány számot tartalmazó. Össze kell számolni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 számot tartalmazó lemez. Igazából lehet, hogy ez megvan CD-n, lehet, hogy le kell tölteni. Na ez megint az a téma, amire nem kell sajnálni a pénzt, azt meg kell venni lehetőleg. Bipolar World egyébként a neve az albumnak, és erről szólt a Climb Out of the River, és nagyon remélem, hogy ezt még nem játszottuk be, mert szerintem ez egy régebbi szám, csak most nem volt idegrendszerem itt olyan gyorsan válogatni. Most egyébként egy új helyszínen vagyunk, de ez még titkosabb, mint az eddigiek. Szerintem ez a legjobb rádió helyszín, azt elmondhatom, de ez tök mindegy. Itt van Imi. Meg Hurka. Sziasztok. Sziasztok! Annyira titkos ez a helyszín, hogy senki nem tudja, hogy hol vagyunk, még én se. Viszont van borunk, és én most élőadásban meg fogom kóstolni a bort. Méghozzá ez az a bor, amit Nagy Imi, ugye az a haverunk, aki állandóan küld nekünk mindenféle dolgokat, külön neked küldött ez az alkoholmentes rozé, és egyébként most nem tudom, hogy mi történt. Emlékszel, hogy először megkóstoltam a bort, és azt mondtam, hogy rettenetes. És megszerettem rohadtul, és hát ez remélhetőleg lehet hallani. Az a baj, hogy ugye te mikrofonod az, ami nem a nagy membrános, szerintem az összeset meg kicsérlem olyanra, mert nekem így most teltebb a hangom, mint a tiéd, és ez egyrészt csalás, másrészt viszont az annyiból jobb az a fajta mikrofon, hogy ez kevésbé veszi be a zajokat, tehát például jó időben tudnánk a kertben rádiót csinálni, kicsit csicseregnének a madarak. Na most egyébként Inivel meg nagyon jól elbeszélgettünk, és lehet, hogy ezt nem hallottátok, mert képzeljétek el, hogy rájöttem közben, hogy nem lett bekapcsolva a mikrofonja. Na most Imi egyébként közben leszette a mikrofon gémünket, vagy mi a szar ez, az a lugós ilyen teleszkopos mikrofon. A halál így ízze, a csavarom el már így bombolja. És most Imi trongál minden, de nem baj, szerintem meg fog ma még szólalni, hogy kicsit szerencsések vagyunk. Na? Tesz? Most hallasz? Ó, hallak. Okay. Wow. Megjött Imi. Itt volt az előbb is. Na tartsunk ott, vagy csináljuk meg azt a trükköt, hogy törzs ki még egyszer azt a bort, aminek most nem hallottuk a hangját, hát ha most be fog hallatszani. Itt ez az egész Herce utcát azért csináltam, hogy megihassam a hurka borát. Na tehát. Na és akkor most megkóstolom a rozét, hogyha már Imi kitöltötte. Az egyen jobb. De igazából nekem annyira az a bor íz, ez tulajdonképpen nem jön be, de elég savanyú meg minden, szóval nem, bor íz, nem rossz. A bornak van egy ilyen íze, ami minden borban közös, teljesen mindegy, hogy milyen, és az benne van, és nekem ez így alapvetően nem jön be, de hát minden bor ilyen. Szoktatok inni Powerdet? A másodélet a csüleszkénysen? Nem, az mi? Nem áll. Szájtek Power. Power 3D. Power 3D. Power 3D. Elterjedt a... Írni, olvasni nem tudó kedves sportársaink által Power 3D. Ez van, hogy Power 3RD. Egész pontosan. Igen, hát ugye ez a 3RD, az a 3-as, az egy E akarnél megfordítva, mert szoktak ilyeneket írni. Mostanában, amit ő behányok, szennylapoknál az egy ilyen divatos lehet, amikor nem írják ki azt, hogy szex, hanem S.X. De ezt honnan vették a fogyatékosok, ezt megint nem tudom egyébként. Nem láttam még ilyet. De sok ilyen van. Még a Fosligon is látok ilyet. Power-re. Annak is egy picit boríza van, hogyha esetleg így, ez most így bejött. Szerintem ez az ital, ez a Schloss Sommelier, igen, ez kurva jó. Tehát nagyon a fehér változat is tetszett. Igen, én is arra ugye volt egy pár üveggel itt, mert Imi hozott nekünk egy csomó, egyébként hozzáteszem, kipróbáltam az autóját a múltkor, amikor jött, mert Imi kattan teljesen, és neki van egy, azt hiszem, harmadik generációs Civic-e. És ez a state tuning volt, amit meséltél? Harmadik generációs Civic, ez olyan 88 körüli, és rakott bele egy változószerep vezérléses hengerfejet, meg mindent, tehát agyrém. Automat egyébként, és amikor a múltkor itt volt, akkor elmentünk kajálni, és kipróbáltam az autót, és megy, mint a barom. Tök jól adja a feelinget, forog, mint a hülye. Lehet a motorvezérlést állítani menet közben, meg ilyen hülyeségek. Vagy nem is a motorvezérlést, hanem lehet, hogy a szelep, hogy a változó szerepvezérlés hol nyisson, ezt tudod állítani, kézzel belül lehet gépészkedni. Úgyhogy ezek nagyon jó mókás dolgok egyébként. Hát mondjuk rá lehet költeni jó sok pénzt, de jó volt. Na mindegy, visszatérve a borra, ez nekem is, ugye elkezdtem azt iszogatni, és elkezdett marha jól esni. Igen. Az az érdekes, hogy van egy olyan, hogy egyszerűen marha, megiszol egy pohárral ebből, és egy ilyen nagyon jól eső érzésed van. Nyilván nem diétás dolog, mert azért cukor mindig van ezekben, de aztán 4 gram. A közös íz, amit szoktatok érezni a borban, az az alkohol általában. Nem. Van, nyilván a bornak van egy borize is, de ez azért furcsa, mert ebben alkohol nincs. Tehát ez az, ami hiányzik a rendes borhoz képest, vagy ez az, ami különbség. Egyébként azt nem tudom, meséltem a múltkor, hogy ennek a gyártás technológiája az úgy néz ki, hogy ez nem valami műkreálmány, hanem a rendes borból párologtatják el az alkoholt. Igen. Tehát ez rendes bor, szőlőből készült, és kiveszik belőle az alkoholt. Valamilyen eljárás. Ez egy szenzációs, de azt hiszem, nem olyan vészes egyébként az összetétel. 5,4 gram a szédát tartalma decinként, szóval 4,9 a cukor. Tehát még a fele sincs a kubára. Ne aggódj, mert itt van az a vitamalc, aminek meg 10,2 gram cukortartalma. Na, abból akkor nem iszom. Bár azt mondja, hogy a cukortartalom az csak 7,9, de vitamalcot is kell innod, ne idősíts. Ja, de nekem azért kockás a hasam egész évben, mert odafigyelek. A vitamalcot? Odafigyelek az étkezésre. Hát de rádiózás. Majd egyébként edzés közben odajött hozzám egy srác, hogy azt mondtam, hogy hol edzem, meg elég gyorsan kellett edzeni, menet közben ugye eszembe jutott, hogy lehet, hogy a hurkával 5 órát beszéltem, meg is, hogy felhívtalak ilyen fél után pár perccel, hogy te figyelj, mikor is találkozunk? És akkor mondtad, hogy mikor ugyan, akkor még van időm, és odajött egy srác edzés közben, hogy hát látszott rajta, hogy úgy edzeged, de ahogy edzett, már azt is mondhattam volna neki később, hogy figyelj, ezt inkább ne is előttes, mert nem a te sportod, ez a zero intenzitás. Tehát amikor így kényelmi szintig edz, így belemutatik. Van, csak általában lányoknál látod. Vagy nem, például ez ma, sok fiúnál ezt ma mutattam be én is már reggel a teremben. Ezt az zero intenzitást? Igen. Na és a srác odajött hozzám, hogy mi a titok, ugye? És ilyenkor már nyilván azért így 118-9 kilósan, és azért viszonylag tényleg szálkásan, nem versenyformában, de egy ilyen strandfazonon simán megvan, azonnal tudom, hogy valami szert szeretne. És akkor ugye mondtam neki, hogy figyelj, a precíz diéta, kemény edzések, tudom, hogy arra gondolsz, hogy biztos valami szer van a háttérben, lehet, hogy az is van, de biztos lehetsz benne, hogy nem azon múlik. Tehát nincs az a szer, ami ugyanilyen hozzáállása, mint amit most csinálsz, az kockás hasat fog neked majd prezentálni. És elmondtam neki, hogy én hogy kajálok. Tehát az, hogy minden nap ugyanabban az időpontban ugyanazt a kaját eszem meg, még ennek is szerintem van jelentősége, és mondta, hogy valami egyszerű megoldás nincsen. Hát nincs. Ez ilyen. Nem, van egyszerű megoldás, csak viccből a szarabbat mondtam. Vagy én azért csinálom a szarabbat, mert ez hülye vagyok. Van egyszerű megoldás is, csak én hülye vagyok, én szeretem magamat szivatni. Ja, igen. Ez így működik. Na mindegy, szóval lényeg a lényeg, hogy tényleg amikor az emberek így és ez az, akár azon is múlhat, hogy amikor itt vagyok veletek, tudom, hogy kurva finom a vitamaz, de azért az tényleg cukros, tehát én azt úgy annyira nem preferálom, mert az 5%-os bor, meg amúgy nekem jobban ízlenek a fanyal dolgok, ez nagyon rohadtul édes. De amúgy tényleg jó, olyan, mint a folyékony sneakers lenne, vagy valami ilyen. Méz, olyan, mint a méz. Egyébként, ja, tényleg. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy ez a bor, ez kurva jó. Köszönjük szépen Nagy Iminek. Igen. És Hurkának is, mert a 3/4-ét én ittam meg. Szóval most én is szétbasztam a berendezést, semmi probléma nincsen, minden világos. A lényeg az, hogy én is köszönöm Nagy Iminek ezt a rozét, mert ez a rozé, ez tényleg sokkal jobban bejön, mint a fehér. De hát az a helyzet, hogy én egyszerűen nem vagyok boros, és ez nem függ annyira az alkoholtól. Annyira nem izgulok rá, hogyha mondjuk itt lehetne kapni a sarkon, akkor lehet, hogy néha vennék ilyet, és akkor ezzel úgy lehet ilyen érzést csinálni az evészethez. De mindegy, köszönjük. Köszönjük. Szerintem nyáron, ez be van hűtve, és ilyen meleg van, akkor ez jobban esik, mint bármilyen másik üdítő. Pont a fanyalság, ami legalábbis az én ízlésemnek. Valahogy így. Szerintem ez nyáron olyan jó, hogy beszarsz. Körülbelül arra kell számítani. Pont ma ugyanezt írtam ki a Bani által nagyon kedvelt egyik szociális oldalra. És csináltam egy olyan protein brownit, aminek ráolvasztottam a tetejére cukormentes étcsokit. És, ja nem ez, bocsánat, protein delightot bekevertem, kevesebb és azt öntöttem rá. És, képzeld el, hogy nekem nincsen brownim itthon, én még azt nem is próbáltam ki. Hát ez szégyen. Hát most tényleg jó meg egyszer. Az a szégyen vajon, hogy én nem megyek el a boltba, mert nincs időm erre, hogy vegyek magamnak. De az elmúlt három napban háromszor találkoztunk, és szólhattál volna, hogyha. Hát nem erre akartam célozni, hanem ja, hogy nekem az, hogy eszem, nem neked kellett volna, hogy eszedbe jusson, fogalmazzunk úgy. Ja, értem. Hát ez az előny annak, hogyha valaki táplálékkiegészítő üzlettel rendelkezik. A lényeg, hogy ugye megcsináltam a normál kis piskótákat, és nyakon öntöttem egy ilyen sűrűbbre megcsinált protein delight-tal. Ezt lefotoztam, és akkor én is ezt írtam ki, hogy ezek külön-külön is megennek egy misét, de együtt olyan finomak, hogy beszarsz. Tehát nincs más. Én ráadásul nagyon brown is vagyok. De ez így tényleg jó egyébként, érdemes megpróbálni. Tudom ajánlani a SciTech Nutrition protein brownie-át. Hozzáteszem, hogy van Fit Marketes brownie is, ami nem is tudom melyik cég, lehet, hogy low-carbos, és baromi jó az is, mert csináltunk már olyat. Ma meg fogok csinálni felhőlevest. Milyen? De lehet, hogy ma már nem. Milyen levest? Nem tudod, mi ez a felhőleves, ne idegesíts. Ott tartottuk, ugye épp leesett a mikrofonom, amúgy protein delight, meg protein muffin, meg ilyen. Igen, de azt túltárgyaltuk. Filmekről akartunk beszélni, mert ugye volt közben egy Sokkal több, mint testőr, ami egy kétesélyes film volt, vagy nagyon jó lesz, vagy nagyon szar, de a trailer nagyon biztató volt, amire azt tudom mondani, hogy a Star Wars 7 trailer is nagyon biztató volt, mert nem néztem meg elég alaposan azt a trélet. Először aztán, amikor már kezdtem gyanakodni, akkor meg már annyira belevitt a lendület, hogy nem tudtam elképzelni, hogy ez nem sikerül, és nem sikerült, de itt azért nem csalódtunk. Én talán találkoztam olyan emberrel a terembe, akinek nem volt vele baja. Tehát így azt mondta, hogy szerintem nem volt rossz, a Star Wars 8-al. És akkor elkezdtük. Jó, várjál, és még a 7-nél tartok, de ja, igen, valami oké, csak már tovább gondoltam. És akkor elkezdtem egyes jelenetekre rákérdezni, hogy mi volt erről a véleményed, mi volt arról a történetvezetés, stb. És mindenre azt mondta, hogy hát igen, ez szarul lett megcsinálva, szarul lett megoldva, azt nem úgy kellett volna. De mondom, akkor miért tetszett a film? Hát úgy összességében. És lehet, hogy hallgat minket, szóri, hogy kibeszélem, de nekem valami fogom, amúgy nagyon egyezik az ízlésünk a sráccal. De itt így kikerekedett a szám, amikor rákérdeztem, és arra számítottam itt Hurka esetén, ott féltem Hurkánál közölni vele, hogy nekem ez kurva nem tetszett, mert mi van, ha neki nagyon tetszett, és mi körülbelül egy követ szoktunk fújni, és inkább a Bunny szokott ellennünk mondjuk, de itt szarba leszek, de szerencsére mindhárman utáltuk, tehát ez így most jól sült el. Nagyon sokan mások is. Igen, egyébként sokkal többen. A suli, ahol jártam, ott a vezető srác is tanább kiírta, és pont ugyanazt a kritikát írta, amiről mi előtte egy nappal beszéltünk, de így szórul szóra. Brutál. Hatalmas csalódás mindenkinek. Nézzétek meg mindenki. Viszont a sokkol több, mint testőr, az nem volt az egyetlen. Az kurva jó volt. Most egyrészt van ez a Ryan Reynolds, aki ugye egy ilyen fiatal feltörekvő színészecske, de valójában nem az. Te miről beszélsz? Na ez az, ja. Hogy ugye ő nem lett ez a top színész, de igazából, ha nagyon megnézzük, mert egy kicsit olyan benyomásod van, hogy hát ez most Deadpool, ez most jött be ez a csávó, de nem. Nem. Már nagyon régóta itt van a pályán. Csak nem lett olyan nagy név igazából, de én úgy csípem meg minden. Neki vannak kurva jó filmjei. És vannak kurva jó filmjei, pont ez. Nem biztos, hogy ezt most így fel tudod sorolni. Burjetet így megvan? Eltemetve? Hát az pont olyan nagyon-nagyon jó filmnek azért. Szerintem az kurva jó. Tehát az a film, ami egy koporsóba játszódik, szinte végig, és föntartja az érdeklődést, az csak jó lehet. Hát, főleg okay. A végén mekkora... Szeretnéd most megnézni ma este? Hát ha úgy van, és maradunk egy órát, így a rádiózás után én bele... Nem, azért én nem izgulok arra, hogy... Úrkán, te láttad? Nem, viszont én láttam a füstölgő ászokat, amiről szerintem valamikor akartunk beszélni a rádióban, és szerintem nem beszéltünk róla soha, viszont az is egy Ryan Reynolds film, legalábbis az első, és ez rohadt jó. Az annyira érdekes, mert a füstölgőászoknak két része van, és valamiért összekeverem a kettőt mindig. Én valamelyiket mindenképp. Tehát azt újra kéne nézni. És súlyos. Ez bérgyilkosos, ugye? Hát súlyosan, egy kicsit Guy Ritchie is, de nem teljesen. Az egy súlyos történet. Egyébként nem lett egy nagy siker, de meg kell nézni. Azt újra kéne nézni valamikor. Egyébként mondok, az pont a többször nézős filmek között. Ryan Reynolds filmet, ami nekem tetszett, és lehet örülni fog. Blade 3. Micsoda? Blade 3. Penge 3, Szent 3, no. Ja, de a Vája Pengemet nem láttam. Ja, a kettőnél elvesztettem a fonalat. Volt a Ryan Reynolds-nak egy ilyen sulis filmje, amikor így középiskolában így mindig kirúgták, és akkor mindig valahogy így visszamegy. Egy ilyen végjáték, kb. Amerikai Pite színvonal. És abban voltak ilyen nagyon erős jelenetek. És ott láttam először ezt a fazont, és mindig tetszett ez a... Elég bamba feje van egyébként, ha belegondoltok. Tehát nincs hát így viszonylag bamba fejű, igen. Arca. De természetesen a Deadpool az kurva jó volt. Alapvetően voltak neki óriási tévedései, meg nagy buktái, de úgy, hogyha ő játszik egy film, akkor az olyan nagyon rossz nem lett, de a másik garancia szerintem azért a Samuel L. Jackson, akiről én azt mondtam, hogy a Hurkának, az megcáfolta, hogy most nem mondom el, mit mondott, ha akarja, akkor ő elmondja. Én annyit mondtam, hogy ez a csávó az nem öregszik. Tehát ez ugyanúgy néz ki már 20 éve, mármint a Samuel L. Jacksonról beszélek, és az a vicces, hogy annyiféle karaktert eljátszott már, az 51. államot nem tudom, láttátok, ez egy régi film, de szerintem nem, elég jó. Nem láttátok? De egyébként ő, tehát érdekes, hogy sokféle karaktert játszik, de ez a sokféle karakter valahol nagyon gyakran ugyanaz. Aha, igen. Tehát sokféle, de egyféle. Csak a külsejét szoktak változtatni, hogy ilyen nagy afrohaja van, vagy kopasz, vagy kis haja van, de igen, mindig ez a csúnyán beszélő ilyen feka megmondó. Hát kivéve, amikor Mace Windu volt, mert akkor szépen beszélt éppen, bár nem mondom, hogy az volt karrierje csúcsa, amikor Mace Windu volt. Az... Bár mi csíptük, hogy ő volt Mace Windu. Az most mi is. Előzmény trilógiában. Mace ja! Windu. Tényleg. Na mindegy, tehát itt ebben a filmben van két fazon, akik nem szeretik egymást enyhén szóval, hanem inkább utálják. Nem, szerintem szeretik egymást. Én nekem ez jött le. De nem túl a barátságon szinten. Nem, úgy ez a tipikus, hogy szimpatizálnak egymással, de egyik sem hallja. Hát kibasztak egymással elég súlyosan, és ilyenkor a szimpátia ja, hát azért... Az elején, igen. Szimpátia az ugye nem annyira erős ilyenkor, amikor valaki mondjuk meg akar ölni a másikat, vagy valaki miatt tönkre megy a másik élete, akkor az a szimpátián nem segít. A lényeg az, hogy ugye van ez a két fazon, és akkor ez az egész film nyilván helyzet komikus dolgokra fog épülni, kettejük ellentétéből kifolyólag. Na, de amikor én ezt a filmet ugye megpróbáltam megismerni úgynevezett olvasás segítségével, mert úgy is meg lehet egy filmet ismerni, mert elolvasod a kritikákat, akkor természetesen mindenki azt mondta, hogy szar. Tehát a legtöbb kritikus azt mondta, hogy szar, gyakorlatilag azt mondta, hogy ez egy ilyen teljesen középszerű film, és én meg Na, ezt tartom egy nagyon nagy baromságnak. Én nem tudom, hogy ezek a blogger, meg újságíró, vagy kombájnok, ezek hol szocializálódtak, meg honnan van nekik ez a fajta ízlésviláguk, mert ugye persze mindegyik beszaladt, hogy a Star Wars 8 az milyen jó és újra definiálja a Csillagok háborúja vonalat. Mert én ezt nem tartom középszerű filmnek, mert már eleve nincsenek akciófilmek, tehát miről beszélünk. Tehát eleve ez a vonal nincs, és ha már van egy, akkor ami nézhető és nem egy unalmas szar, ráadásul poénok vannak benne, tehát ezen azért röhögtem a moziban egy pár szor, te is röhögtél, nem? Én is röhögtem, és itt akarok mondani valamit erről az alapszituációról. Itt nem arról van szó, hogy ez a két ember szimpatizál egymással, vagy bármi ilyesmi, hát a végén kialakul egy barátság, de igazából azért alakul ki a barátság, és azért fog működni közöttük ez az egész, mert van bennük egy csomó közös. Tulajdonképpen ők ugyanannak az éremnek a két oldala. És ez nagyon sok mindenben így van, és tulajdonképpen erre van felépítve az egész film, hogy ők ugyanazt csinálják, csak a másik oldalról. Mindig, mindenben. Mindent máshogyan csinálnak, de teljesen ugyanazt. Nem tudom, hogy ez mennyire világos. A lényeg az, hogy az egész film erre lett felépítve, és az egész filmnek ettől lett egy mondani valója is meglepő módon, tehát ez nem csak egy sima akciófilm, hanem ez még valamit mondott is nekünk, és tanított nekünk, ami egészen ritka. Hogy az Istenbe tudta ez bármilyen gyöker kritikus leszarozni, azt elképzelni nem tudom, de lehet, hogy azért, mert itt a 100 millió pluszos cégi orgiákhoz van szokva, és hogy így arra szocializálódott, hogy ez a jó film. Az ebben nem nagyon volt. Nem nagyon. Ebbe kurva sok cégi jó az egyébként. Tényleg. Csak már nem veszed észre, persze. Az összes ilyen jelenet, amikor felülről mutatják a várost, meg ilyenek, meg az autós, akármiket, az minden. Az autós üldözések. Minden cégi. Ebben volt benne igaz is. De amikor távoliban mutatják ezeket a dolgokat, az mind cégéi volt, az biztos. Tehát nekem feltűnő volt, hogy van. De ez a cégének az a használata, ami viszont nem zavaró. Ami még olyan stílusos. Ami még, hát nem is stílusos, belefér. Vagy inkább ízléses. Nem kell már azt képzelni, hogy most itt helikopteres kamerákkal fognak röpködni a város fölött, hogy csinálnak egy ilyen látványképet. Az már nem, az már cégéi mindig. Hát de ez még belefér. Kis repülőszarok, hogy hívják ezeket? Drón. És az nem, azzal nem lehetne megoldani? Hát most azért drónnal milyen kamerát tudsz fölvinni, érted? Hát azért az... Egy rohadt nagy drón. Egyszerűbb nekik. Szerintem valamiért ebbe biznisz van, hogy cégével csinálnak mindent, valamiért ez nekik jobban megéri, úgyhogy ezt így csinálják. Mint ahogy abban is biznisz van, hogy... Hát most abba gondolj bele, hogy mennyivel egyszerűbb megcsinálni, gyakorlatilag Józsi megcsinálja egy számítógéppel az egészet. Nem kell az egész rohadt stábot elvinni Párizsba, vagy Brüsszelbe, vagy akárhova, tököm tudja hova. És ugye egy stáb az nem két ember, nem, ez nem úgy van, mint a BBTV, hogy egyedül megyek ki, hanem ott az nagyon sok ember. Oda minden technikai felszerelés, kamerabérlés, stb. Kameradaruk, minden, nem kell ezzel szarakodni, megcsinálják, nem kell helikopter bérelni, stb. Tehát ez így jobb, a Tesco gazdaságosban megy a filmgyártás már. Néha egyébként itt is a képminőség érdekes volt. De hát mindegy, igazából ez beletéltek föl. De nekem az feltűnik, hogy kiég a kép, meg ilyen baromságok, az feltűnik. De mindegy, ez egy tök jó film. Az a helyzet. Polderezzünk? A filmben? Elég régi már szerintem, szóval. Szerintem is már nem megy moziban, úgyhogy aki nem látta, és még mindig lesett orrendezte, az valószínűleg annyira nem érdekli, úgyhogy akár le is lőhetjük neki. Ez a film nagyon nagy részben tök romantikus. Egy csomó ilyen szerelmi dolog van benne. Ja, igen. És közben meg nem az van, hogy nyáladzunk, mert ott van a nő, mert a nő az soha nincs ott. Ja. Tehát, hogyha így végignézed a filmet, ez a két csóka van benne mindig, és minden más az így... De más próbáljuk meg azt elmondani, hogy a két csóka az semmilyen romantikus számos. Ne, semmi ez fontos, hogy nehogy valaki rosszat gondolja, hogy mit próbálunk meg itt dicsérni. Nem. De igen, valóban egyébként ügyes húzások vannak benne, és az is érdekes egyébként, nekem az rohadtul tetszik, amikor a telefonon beszél a Ryan Reynolds a csajával, és akkor mondja neki, hogy megbocsájtok. Az kurva. Az nekem az nagyon bejött. Az igazi hülye, igazi hülye. Egyébként igen, még erről a filmről, amit tudni kell, az nagyon fontos. Én ezt úgy néztem meg, hogy anyámmal mentem a moziba. Na most, az, hogy anyámmal ugyanazt a filmet megnézzük, és hogy az mind a kettőnknek tetszen, ilyen nincs. Tehát, hogy ilyen nem létezik a világtörténelemben. Nem is tudom, hogy vállaltam ezt be, de mindegy. És akinek az ötlete volt? Tetszett, meg nekem is. Hát ő mondta, hogy mit tudom én, menjünk el a moziba, én meg akkor mondtam, hogy hát a moziban egy darab film valamit hajlandó vagyok megnézni, és akkor ezt néztük. Aha, akkor jöjj te. Egyébként, amire mindenki számított, ez a ami a trailerben el lett lőve poén, ez a Kevin Costner, Whitney Houston féle több mint testőrvonal, ez nem volt, tehát ez egy gag volt a trailer kedvéért, de nem erőtették ezt a vonalat egyáltalán a filmet, tehát nem hallottuk azt a zenét. Én ettől féltem. Tehát ugye a Hurka járt nekem ezt a filmet először. Jó, hogy féltem, hogy ebben benne lesz. Én azt hittem, hogy ez valamilyen annak a kifigurázása. Csak a trailer figurázta ki, tehát a film nem figurázta ki a több mintestőrt, hanem, és ez jó, hanem csak a trailer figurázta ki. Na mit tippeltek, mennyibe kerül egy ilyen film? Mondtad te is egy számot, de... 50 millió. Állnál több, szerintem ilyen... Én meg 100-at. Nem. Hát a Matrix volt 80-90. Igazán ma volt. Na, ez egy 30 milliós film egyébként. Tényleg. Ez egy viszonylag kis költségvetésű film. És ez rendben is van. Mennyit hozott? Nem kell minden filmnek ilyen 800 milliókba kerülni, meg ilyesmi. Tehát azért puskáznom kell, de meg puskáznom. Így hozzávetőlegesen, mondjuk a Star Wars 8 az mennyibe került? 200, ha nem több. Érdekes, hogy nem nagyon feszegetik, hogy mennyibe került az. Tehát IMDb-n például nem tudod meg, azt hiszem 240 volt, de nem akarok mert ugye mondani. Az Avatar a világ legdrágább filmje eddig akkor, ugye? Nem? Na, mondom, mi van? A Avatar fél milliárd volt. Ez 75-96 millió dollárt hozott, tehát körülbelül a 3-szorosat hozta. Annak, ami ez szerintem egy tűrhető, tehát ez olyan, hogy ilyen komán szokott csinálni még egyet. Uh-huh. De egy 200 milliós filmnél ott már más a pálya, tehát ha 200 milliós film csinál 600-at, akkor sírás van. Uh-huh. Meg azt se lehet tudni, hogy ebben most beleszámolták a reklámkampányt, vagy nem. Ugye a 200 milliós sem olyan sok. Most, ugye most mondtam, hogy az Avatar az fél milliárd volt, és előtte a Titanic vitte a primet valami, az is ilyen közel fél milliárddal. De ez van egy pár film, ami... Egy dolgot mondok, a gyártás költségben nem szokták beleszámolni a marketinget. Na, ebben nincs beleszámolva az Avatar. Tehát amikor arról beszélünk... De, tuti. Tehát fél milliárd dollár, 500 millió dollárban... Nézd meg! Biztos, hogy benne van a marketing. Elvileg pont a cikk lényeg az volt, hogy arra, nem tudok beleszámolni. Arra nagyon. Hát most megnézem azt is. Itt van előttem. Itt ugye azért azt figyelme kell venni, hogy... A Cameron az valami teljesen új technológiát kifejleszett, és az mondjuk bele van számolva. Tehát ő használt először nem tudom milyen, a 3D-s kamerát. 237 millió dollárba került. Ez az Avatar? Uh-huh. Akkor az 500 millió az kamu? Mert... Az 500 millió az szerintem egy ilyen plusz marketing költséggel megtoldott akármi. És akkor 237? 237, és körülbelül 1 milliárdot hozott. Aha. Összesen. Aha. Az se rossz. Ja, tehát amikor ilyen 200 milliókról hallunk, abban általában nincsen benne a marketing, tehát amikor a Force Awakens, vagy a mit tudom én, melyik Star Wars-nak a 200 milliós gyártási költségéről hallunk, akkor még ahhoz nyugodtan hozzávehetünk egy 100-150-200 milliót marketingre, kizárólag. Tehát, hogy trailer, meg hogy ez is forgalmazza, meg az is forgalmazza, meg itt is menjen, meg ott is menjen, egy csomó pénz ott még elfolyik. A kis filmeknél meg az a trükk, hogy nem költenek sokat még külön marketingre. Tehát legyártották 30 millióból, lehet, hogy elköltenek még 5-öt marketingre, de így ennyi. Ja. Tehát, hogy ezek azért nem is hoznak a 100-nál többet, mert a kutya nem hallról. Gyakorlatilag semmi marketingje nem volt ennek se. Tehát ami volt, az kijön egy trailer, aztán viszlát. Ennyi, de azért egy nagy filmnél ott azért folyamatosan komoly kampányok vannak. Csinálnak rendezvényeket, mennek a szereplők ide-oda, nyilatkoznak ez az, tehát ott az megy. Úgyhogy ez más dimenzió. Ha még is találkoztam Csubakkával Dunaplázában. Hát igen. 245 millió volt a Fos Evekens egyébként, és 1,150 millió körül hozott az IMDb szerint. De össze-vissza beszélnek egyébként mindenféle számokat. A utolsó Fos című legújabb Jedi filmünk az meg, megnézem, hogy ott a fölírtak-e valamit ezzel kapcsolatban, de szerintem nem. Csak annyit írtak föl, hogy 220 millió volt a opening weekend. Egyébként ezt nem tudom, észrevettétek-e, de ezt már nem filmre forgatták, tehát itt már nem volt Jar Jar, aki ragaszkodott hozzá, hogy filmre forgassák. Bár nem tudom, hogy miért kellett az epizód hetet filmre forgatni, amikor elbaszták utána, mert ugye filmre forgatjuk, bedigitalizáljuk, összeszínezzük, meg összebasszuk, és akkor ugyanúgy digitális formába kerül a moziba. Tény, hogy a film szalag, meg maga a film az egy jobb látvány, de elbarmolták, úgyhogy ott nagy értelme nem volt. Ott tartunk egyébként, hogy 573 milliót hozott eddig a Star Wars. Az utolsó Jedik az 573 milliót is meg lesz az 1 milliárd fölött. És még lehet, hogy még nem, persze meg lesz. Hát ez a lényeg, és akkor innentől kezdve mindegy, hogy milyen alakja. Ez a lényeg. Na de volt másik film is, amit láttam, csak nem tudom, hogy ti láttátok-e. Én nem láttam, és szeretném megnézni. De nem tudod, hogy melyik? De, a beszállító. Nem. Na. Egyáltalán nem azt akartam mondani. Akkor hallgatlak. Az a baj, hogy elfelejtettem a címét. Mondj egy főszereplőt. Azt is elfelejtettem, de kisakkozzuk együtt. Összeadjuk hármunknak a mentális képességeit. Bombák földjén című, nagyon dicsért, szerintem viszonylag bűnrossz film. Lehet meg kell néznem még egyszer. Abból a főszereplőt elhúztam. Igen, azt hogy hívják? Aki a bosszúállóban nyilast játsza. Így van, amit persze nyilván nem néztem meg. És hasonlít az On the Spotból a pasira. Ryan Reynolds, nem? Nem. Nektek se jut eszetekbe? Azt hittem csak én vagyok. Ugye eszembe fogjuk nélkülő szemű. Ő játszott a Jancsi és Juliskában. Nem ér izé puskázni, hello? Jancsi és Juliska. Hát csak nem akarom a hallgatóknak az idejét húzni ezzel. Nem Jancsi és Juliska volt ilyen film. Volt. És én megnéztem moziba. Ja, ezt mesélted is szerintem, csak azért ez így Jeremy Renner egyébként. Bassza meg, és van benne elbetű. Nem jutott volna eszembe. Lehet, hogy nekem sem. Nem jutott volna eszembe. Wind River. A gyilkos nyomon ez a magyar címe. Ez egy krimi. Ezt úgy képzeljétek el, ez egy krimi. És az érdekes, hogy ez a Wind River, ez egy rezervátum igazából Alaszkában, ami azt jelenti, hogy ott tél van, meg hó és hideg. És ott történnek, vagy ott történik egy gyilkosság, és ez a csóka, ez ott a sheriff. Vagy nem sheriff, ez várja. Ki ebben még a főszereplő? Egy csaj játszik benne, de... Azt a Dóri már akarta nézni. Van ebben valami... Tudom, valamelyik ilyen nyomilánya, ilyen testvérek közül, akik ilyen kislányok voltak, aztán most így felnőtt is nyomibb lett, mint kislánynak, várják, mi a franca neve. Ja, az a... Olsen. Olsen Ikrekből az egyik. Igen. Csak nem tudom. Szuper. Elizabeth Olsen. Na, ez nem egy halálbonyolult krimi. Nem egy halálbonyolult dolog az egész. Viszonylag egyszerű. Nem túl nehezen jönnek rá, hogy mi a rejtély. Egyébként vadászos rác, nem pedig rendőr, úgyhogy hülyeséget beszéltem. Szerintem neki valami olyasmi dolga van, hogy ilyen vadállománnyal foglalkozni, és ugye ért a nyomkereséshez, meg ilyenek, és úgy kerül ebbe az ügybe, és találnak egy hullát, egy csajt, aki nem valami jól van felöltözve, és gyakorlatilag mezítláb futott a hóban, és elfagytak a lábai, meg az orra, meg minden, és egyszer csak meghalt. És akkor elkezdenek nyomozni, hogy mi történt. De ez egy jó kis, majdnem, hogy klasszikusan megcsinált, teljesen rendelevő film. Egy korrekt film. Nem a világ legnagyobb filmélménye, de megnézed, és azt mondod, hogy ez egy jó film volt, azt megérte megnézni. Nem kell cégére számítani, itt aztán kurvára nincs cégéi, bár egyébként lehet, hogy ebbe is van. De, mert ugye sok hófötte táj, ki tudja, hogy ez most igazi volt, vagy nem, ezt már nem lehet tudni egyáltalán. Nem egy nagy katarzis az egész, de tehát ez az, amit én külön szeretem, azokat a filmeket, amire én úgy szoktam elmondani, hogy tisztességesen megcsinált, vagy egy tisztességes film. Ezt mondtad a Logan-ra is. Igen. Ugyanez. Hát nem, a Logan az ezt ott, tisztességesen megcsinált. Igen, de most nem konkrétan arra értettem. Tehát a Logan az egy nagyobb volumenű film, mint ez. Uh-huh. Ez egy egyszerűbb film, de vannak olyan filmek, amire én azt szoktam mondani, hogy ez egy tisztességesen megcsinált film, és kész. Úgyhogy ezt érdemes abszolút a kölcsönzőből megszerezni. Egyébként engem ezek a filmek egy kicsit untatnak, amikor nincsen benne több, mint az, hogy van egy tök egyszerű rejtély, amire rájön a tök egyszerű karakterünk, és közben nem igazán történik semmi. De várj, a hangulatot, azt lehet azért tök jó eszközökkel fenntartani, a feszültséget. Na most ugye az akkor jó egy ilyen film, hogyha nem untat. Hát az a lényeg, hogyha ezt el lehet képzelni, hogy untat, meg el lehet képzelni, hogy nem untat, és ez a film nem untat. Illetve, hogyha untat, akkor baj van veled. Engem például akkor megszoktad ezt a sok szart. Sajnálom, hogy megint elhozva, azt távozott az untatott gecire, úgyhogy el is aludtam. Ezt a filmet nem tudom, ezt Dóri ajánlotta, szerette volna, hogy megnézzem vele moziba, de a trailer alapján mondtam neki, hogy ezt én nem szeretném. Viszont egy csomó olyan film van, ami ilyen rémegyszerű, és megnézem, és kurva jó. És az a baj, hogy se főszereplőt nem tudok mondani, se címet, de most eszembe jutott egy ilyen, nem, abban szemben ilyesmi film, hogy egyszerű karakterek, egyszerű történet, egy csaj fölborul kocsival egy patakba. Neked ez megvan? Ezzel folytatjuk a zene után. Ez volt a Red Swamp nevű stoner banda, és magyarok egyébként. A poén az, hogy Mississippi a szám címe, meg az album címe is. Ugye ez a Mississippi-re utal. Az Egyesült Államok, ugye déli részéről beszélünk, ahonnan gyökerezik ez az egész stoner zenei műfaj, elvileg legalábbis, de egyébként nagyon sok egyéb zenei műfaj, legalábbis egy zenei műfaj biztosan még onnan jött, az a blues. Egy baromi jó kis zenekar, aki bírja ezt a stoner műfajt. Én ilyen bírom is, meg nem is, tehát a jóból is megállt a sok. Jelleggel azért nem hallgatok stoner zenét orba szájba, alapvetően tetszik, csak valami hiányzik belőle, egy kicsit több dallam, ami miatt annyira nem vagyok egy ilyen nagyon nagy stoneres. Ráadásul a stoner filozófia az, amit egyszer hallottunk talán pont egy hallgatónktól, hogy mindenki füves, meg drogos, az annyira nem áll hozzám közel, de az igazából ilyen szempontból tök mindegy. Hát ja, igen. Nem tudok ezekhez a zenei blokkokhoz most nagyon hozzászólni, kivéve, hogyha ingatok. Majd megnevelünk. Egyébként most itt eszembe is jutott Nem Laci, aki ugye az a barátunk, aki nekünk a grafikákat készíti, és most rájöttem, a múltkor szokott nekem e-mailt küldeni, így e-mailezünk ezt-azt, nem szoktuk túlspirázni a dolgokat, mert nekem így az e-mail, hogy e-maileket írjak embereknek, ettől így ott hátamon feláll a szőr nagyjából, tehát ilyen egy-két szavas e-maileket váltunk egymással. Vettem észre, igen. És hogy írok neked két oldalt, jó, igen. Az is lehet, hogy túlzás. Hát egy kicsit néha belegondolok, hogy lehet, de ugye én nagyon sok egyebet írok, tehát igyekszem ezt redukálni eléggé. Úgyhogy az én e-mailjeim azok ilyen nagyon paraszt egyszerűek. Na mindegy, és akkor Nem Lacinak most a múltkor, amikor egyébként nagyon kedves volt, mert pont a Bröki ügy miatt küldött nekem egy számot, a Queen Bee nevű csodálatosan mélyen fos magyar zenekartól, és akkor mondtam neki, hogy most múlik pontosan. Nem tudom mit, és nem mertem meghallgatni, és mondtam neki, hogy akkor, vagy azt hívtam vissza, hogy meg kell nevelnünk, bazd meg, tehát ez most ez lesz a projekt, hogy Nem Lacit megneveljük, mert ilyen rap fosokat, meg hip-hop fosokat, ezt a igazi mocsok szar, ez a miskolci gyerek vagyok, és akkor elreppelem a világ fájdalmamat, ahelyett, hogy összeszedném magamat, bazd meg, és kezdenék valamit magammal, mert hát én elhiszem, hogy közel. Apád se volt fasza, meg anyád se volt fasza, meg minden, de erre ki a faszom kíváncsi, tehát itt, ha már ezt, egészen ezt a jelleget meg akarom tartani, akkor ezt így tudom magamba kifejezni, vagy magamból kifejezni legjobban. Egyébként már mondom neked őszintén, hogy ugye én tudod, vagy tudjátok, vagy köztudod, hogy én nekem volt egy ilyen bulis korszakom. Igen. Amikor nyilván olyan helyekre jártam bulizni, ahol ilyen szar technózene ment. Most ettől hányok, de durván, és amikor a Mekkába mondjuk betesznek mondjuk két órás ilyen technózene után egy kis hip-hopot, egy kis rappet, egy kis Snoop Dogg-ot, az nekem felüdülés. Tehát nyilván nem az a katalizis csúcsa, felüdülés, hogy nyilván van ilyen kategóriák, tehát azért szerintem a legalja az a gépzene. Vagy hát hagyjátok. Hát tudok neked olyan hip-hop vagy rap zenét mondani, ami szintén a legalján foglal helyet. Nem olyan nehéz magyar hip-hop előadókat találni, mert ott az a legjobb, legrosszabb, hogy érted is a szöveget. Ja, igen. És röhögsz rajta. Hát nem tudom, hogy röhögjek vagy sír, de ez nálam ez azonnal nyomjuk ki, mert erre nem vagyok kíváncsi. Bár van egy nagyon jó barátunk, Bohos Kornél, aki például szereti a Mr. Basta rajongó. Hát, ajaj, én azt hittem, hogy az előbb rá gondolsz. De igen, nem, a Mr. Basta-l, gondoltam, hogy a Kornél szereti. Mr. Basta-val egyébként egyszer találkoztam, csak nem vettem észre, ott állt mellettem. Ez egy Kati Béla szervezés volt, amikor egy Cutler megnyitón ki volt írva a plakát, hogy Star Vendég, Drugs Money és Mr. Basta, ez halál komolyan megtörtént. De én nem tudtam. Ki az amúgy? Nem az. Tehát akkor itt azt kell megérteni, én arról nem tudtam, hogy én sztár vendég vagyok. Ja. Nekem elfelejtettek szólni erről az apróságról. Ja. Mondjuk nekem az ilyen összes... De ez mindig jó, mint a sztár vendég Drugs Bunny és mondjuk Belki Krisztián, nem? Tehát, hát az annyira jó, hogy akkor tudom, hogy nem kell elmenni. Vagy el kell tudod, hogy te sztár vendég vagy. De hát itt az a lényeg, hogy amikor sztár vendég vagy, akkor nyilván akkor valamivel készülsz, hogy valami ott történik. Tehát akkor a sztárnak nem érezzük magunkat, hogy csak úgy oda megyünk és sztár vendégek vagyunk, hanem ha már vendégek vagyunk, igen, fogalmazunk úgy, akkor valamire készülünk. Tehát akkor valami, akkor mondunk egy beszédet, mesélünk pár sztorit, amivel szórakoztatjuk az embereket. Csak mondom, elfelejtettek szólni, hát nekem erről egy kicsit más elképzeléseim vannak, de hát reméljük, a jövőben nem lesznek ilyen malőrök. Na mindegy, hát Mr. Basta, én azt hiszem, hogy a rettenetes. És az a baj, hogy én el tudom ezt képzelni, mert nekem is volt ilyen élethelyzetem, hogy ültem egy faluban, és nem volt semmi kilátás, hogy mi legyen. És elhiszem, hogy ebben az élethelyzetben ezt be lehet szopni ezt a szart, hogy a másik faluban, vagy a másik vidéki döglődő bányászvárosban élő lakótelepi sülgyökér most itt előadja neked a világ fájdalmat, és te ezáltal így igazolod a saját szarodat, hogy ne is akar eléből kitölni, hanem akkor neked az az életérzésed, hogy nekem anyám is köcsög, apám is köcsög, nincs pénzem, és akkor szarok vagyunk. De ez szerintem nem életérzés. De kurva kemények. De szarok vagyunk, de kurva kemények, és a lényeg, hogy mi aztán tudjuk, mi az élet, bazd meg. Igen. Mert mi a lakótelepen ott vagyunk kint, a lakót, és ott ülünk a pingpongasztalon. Amúgy az a vicces, hogy öcsém is egy kicsit ilyen volt, még mielőtt megismerted. Mindig mondtam is neki, hogy ezt a telepi stílust ezt ne erőltesse annyira túlságosan. Ez kibaszott gáz. Mi ott a 15. kerületben nőttünk föl, a M3-as egyik felén ilyen MÁV-házak voltak, ilyen társasház jelleggel, a másik felén meg a 10 emeletesek. És ugye ott voltak a kemény gyerekek, mi meg voltunk a nem annyira kemény gyerekek. És amikor átmentünk, akkor mindig mitől voltak kemények? Tessék? Mitől voltak mert kemények? Mert telepi. A telepen nem voltak. Volt kevesebb, keményebb volt a homok a homokozóban. Hát azért voltak kemények, mert ugye ott egy egységi területen több ember lakott, hiszen a 10 emeletes házakban sokan laknak, és akkor ott a pingpongasztal meg a tére legyűltek, aztán ott ültek, és azért igen. Kemények voltak. Ott ülünk, szívjuk a füvet, és akkor ez nem, az élet, se, és hát akkor még nem volt fű, akkor még nem, de ma már szívják a füvet meg a hermát. Nem is ittak meg, nem egyszerűen arról szólt, hogy nagyobb banda volt, és kevesebben volt, és akkor átmerészkedtünk a híd túloldalára, akkor néha kaptunk, de azért mi is osztottunk. Hát ezzel nem volt gond, de ugye amikor én már onnan elkerültem, és akkor a Viktor, az öcsém átvette ezt a izét, és ő viszont elkezdett ő is ilyen repszövegeket írni, meg mit tudom én, és így mondtam neki, hogy figyelj, elolvastam egy párat, és mondom, tök jól írsz. Ezt az energiát, ezt próbálom máshogy kamatoztatni. Ne ilyen hülyeségeket írjál, és egyébként tök jól megértette. Most még nem ír sehova, ha jól láttam, de ettől függetlenül azt látom, hogy ahhoz képest, hogy milyen végzettségei vannak, meglepően jól fogalmaz, szépen tud beszélni, szépen tud írni, és annak idején, most már ő is kidőlgi saját magát, és ez kurva jó. Tehát amikor igen, visszagondol arra a telepi sútja, úgy is öltözködött, meg úgy tényleg ez a kemény vagyok, világfájdalom van rajtam, de a sorsom az megvan írva, viszont engem az utca nevelt fel. Ez az utca nevelt fel. És ezeket a gyerekeket kidobnák egy legtöbb élet sima bohózkodás. Tehát nyilván a nagyon az utca által nevelt dopmennél is ez egy röhely, meg a többi majomnál is, de az a legrosszabb, hogy ugye ezt az amerikai rap kultúrát próbálják majmolni, csak az a baj, hogy rap kultúra nincsen. Tehát ez nem kultúra. Ez egy szar. Igen, ez egy mérőlövő szar. Mérről jövő szar. Egyébként az az érdekesebb az egészben, hogy amikor ezek a kemény gyerekek, ugye tényleg Amerikában pisztolyan lövöldözik egymás, és valóban folyik a vér, és meghalnak, nem túl hosszú életű egyik sem. Tehát amennyire kemények, annyira balfaszok is, és olyan könnyen meghalnak, olyan, most én sem vagyok katona, meg semmi, csak például akartál beszélni egy filmről, aminek én láttam egy sorozat verzióját, és ott is annyira jól lejön, hogy egy igazi kemény gyerek, egy képzett katona, 2-3 magával bemegy, és 25 ilyen idiótát elintéz egy perc alatt. Most ugye a Narcos című sorozatról és a Pablo Escobar életéről beszélek, és ott is annyira lehet látni, ezek a képzetlen hülye gyerekek, ezek a drogárusok, drogdílerek, pisztolya, hadonász, a szaladgának kurva kemények, de meghalnak a faszba az első 5 percbe. Míg egy képzett katona fog egy puskát, és azért azt tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát ezt az állítottam ezt a kettőt szembe, mert az utca nevelte kurva kemény gyerekeket, hogyha ledobnád egy háborús övezetbe, az első balfasz lenne, aki találhatott hát kapna a fejébe azt hello. Persze. És ugye az a baj, ez a beletörődés ebbe a sorsba, ahelyett őből megpróbálnánk kilépni. És még mi attól tartjuk magunkat fasz a gyereknek, hogy itt ülünk a lakótelepen a padon, és erről beszélünk, meg makogunk, hogy igen, milyen... Egy csomón ilyenkor a sport segít. Tényleg. Öcsém is azt segített. Persze. És te már azt a Viktort ismerted meg, aki ugye ott dolgozott az ABC-ben, ahol laktál. Most már meg nálam de dolgozik. De nem laktam ABC-ben, nagy félreértsétek. Ott dolgoztál abba az ABC... Nem, ott dolgoztál. Ami ott abba, volt, ami ott volt, ahol igen. Te laktál. Ahhoz közel volt. Na mindegy, szóval tényleg a sport az nagyon sokat tud segíteni. Új célok, és akkor onnan már úgy jön magától mindent. Tehát olyan, és a sport a legegyszerűbb szerintem azt elkezdeni. Új célok, új ismerősök, új barátok, akármi, vagy bármilyen hobbi segít ezeken a dolgokon. De ez a nyomornak örülünk, ez sose a jó látásmód. És egyébként pont az, hogy ami engem bosszant, hogy vannak ezek a nagyon-nagyon komoly, nagyon megmondjuk a valóságot rap szövegek, ezt beszopják. De ezek nem igaziak. Tehát ez olyan, mint a YouTube motivációs videó. Ez egy fasság, ez valami gyökér leírta a kis nyomorát, de ez nem életigazság. Tehát ez a Paulo Coelho szinten vagyunk. Ez ugyanaz a szar, ez bullshit. Erre van egy nagyon szép magyar szó, bullshit. Igen, ez nem szép kell. Magyar szó. Hip-hop balfaszoknak a fasságait nem kell beszopni és életigazságnak tekinteni. Egy dolgot kell életigazságnak tekinteni, hogy te vagy a felelős a saját sorsodért, csinálj magaddal valamit. Ilyen egyszerű. De egyébként az a vicces, mondjad, mert már ezer éve nem hallottalak. Hát igazából csak annyi, hogy az egész onnan kezdődött, hogy bejátszottuk ezt a zenét, és előtte meg beszéltünk a filmekről. Most a filmekre szerintem térjünk vissza, ha nem akarsz valami fontosat mondani, Imi. Annyit akartam mondani, hogy a Bani gondolatmenetét folytatva, hogy a faszom tudja, mit akartam mondani, de valahogy szídni akartam ezt a kultúrát. Egyébként meg akartalak téged kérdezni, hogy te is viszonylag ugye fiatalnak számítasz, és hogy te komoly végzettséget birtokolsz. Tehát te most ugye nem olyan rég, aztán most végeztél. Nekem van egy diplomám, igen. Igen. És hogy milyen érdekes, hogy ugye ez is egy út, meg az is egy út, hogy sajnáld magad mondjuk a telepen, és ilyen kis repszövegeket írjál, vagy a buszon, mint az Eminem, ugye a 8 mérföldben, és hogy az is egy megoldás. Amerikában szerintem ez egy kicsit máshogy megy, tehát hogyha Amerikában a gettóban laksz, akkor onnan nem annyira könnyű kikeveredni. Itt Magyarországon viszonylag könnyű államitnak támogatott egyetemre bekerülni. Tehát nem olyan nagy szám. Uh-huh. Mert elég sokat támogatnak, elég sok hely van, be lehet kerülni. Tehát az, hogy a seggfejek beszopják, hogy Amerikában a gettóban az utca nevet, és akkor nagy eséllyel onnan nem is fogsz már kitörni, az egy más történet. Amerika az egy másik dolog. Tehát az egész gangster rap, meg ez a sok marhaság, ez nálunk annyira nem működik, és annyira nem áll meg. Nincsenek is rendes gangster rappereink, csak ilyen kis buzi gyerekek, akik előadják a gangster rappet. Lásd, Gangsta Zoli és a többiek. De nem is pont nem olyan. Szerintem ő röhög ezen az egészen. De javítsatok ki, a tévedek. A Gangster Zoli az az első számú műemberedben. De ők egy színvonalat tudtak csinálni. Ezt de ő szerintem sose vette komolyan magát. Hát azt nem tudom, hogy komolyan vettem magát, nem, akkor is szerint... gáz volt, mert kinevelt egy generációnyi idiótát a fasságával. Hát... ez azért benne van. Egyébként az is, és ezt akartam mondani. Lopni, megyünk lopni. Ez az már Dopman. Az már tudom, Dopman. Hát de egy kör de volt. De Dopman az egy nem ugyanaz a színvonal. Dopman az egy annyira... lopni, megyünk lopni, és kérdezzük meg akkor, hogy van a nagypapa és a nagymama? Most miről beszélsz? Akiket megöltek, vagy agyonvertek, vagy nem tudom. Kik ők? Nem, a betörők. Azok is mentek lopni. Ja. Mentek lopni, csak ja. Éppen Dopman nagymamájához, meg nagypapájához ja, mentek lopni. Aha. Hát kurva kellemetlen, bazd meg. Hát igen. Nem tudom, hogy Dopman ezt elénekelnie most is a mostani eszével. Uh-huh. Igen, ez a felelősség. Ezt a tróger szarságot nem kellett volna előadni, mert sajnos a húgyagyú emberek elviszik, hogy ez a valóság, és így kell viselkedni. Uh-huh. De egyébként azt akartam pont mondani, amikor Hurka beszerettem volna fejezni ezt a blokkot, hogy ugye ez is valamilyen szinten lehet a megélhetésed. Tehát, hogy gyökérkedsz a telepen, nem Magyarországon, mondjuk, bár itt is van egy-két srác, aki megél belőle, és a Gangsta Zoli szerintem pont az a típus, aki egy olyan terepen próbálkozott, ami még itthon szűz volt, tehát mondhatni azt, hogy korszakalkotó volt itthon, amit csinált. Hát igen, csak de szerintem ő nem vette ezt komolyan. De szerintem se vette ő ezt komolyan, és ez itt a probléma, mert az az igazság, hogy lehet, hogy ő nem vette komolyan, csak volt egy csomó gyökér, aki meghallgatta a szarzenéjét, ez a megbosszlak, amikor akarlak, ezt meghallgatták, és komolyan vették. Aha. És nem, tehát az az igazság, hogy aki elér több ezer, meg több tízezer embert, annak felelőssége van. Hát jó, és amikor felelősséged van abban, hogy mit mondasz, akkor nem azt mondod, hogy megyünk lopni, meg ez egy kicsit olyan, mint a Gangsta Zoli, mint egy színház. És most azért, akkor ne nézzünk akciófilmet, mert akkor lelőjük anyánkat. Vagy nem, ez egy különbség. Tehát az a baj, hogy az akciófilmet azért tudják az emberek úgy nézni, hogy ez nem valóság, és nem így kell viselkedni, hogy lelőjük embereket. De miért nem? Már csak azért is, mert nem kerülnek abba a szituációba. Uh-huh. De akármelyik lakótelepen fel önnövő prosztó, az úgy érzi, hogy ő ugyanabban a szituációban van, mint amit Gangster Zoli előad. Uh-huh. Tehát érted? Ő nem fogja a lakótelepen azt hinni, hogy ő egy kommandós akcióhős, és elmegy lövöldözni a dzsungelbe, mert a lakótelepen kurván nincsen dzsungel. De amikor előadja neki Gangster Zoli, hogy mi ugyanarról a telepről jöttünk, és én vagyok a telepi vagány fő rapper gangster, akkor ezt a szart ezt ő elhiszi, meg azt, hogy viselkedni kell, meg hozzáállni dolgokhoz, ezt az a baj, hogy elhiszi, mert az emberek ennyire hülyék. És a másik rohadt bosszantó dolog nem csak arról van, hogy mekkora felelősség van ezeknek az idiótáknak, és mennyire hülye paraszt lett a magyar társadalom, onnantól kezdve, hogy a 90-es években ezek a faszparasztok nekiálltak azzal pénzt keresni, hogy ők rombolták a közéletet, hanem az is nagyon lényeges, hogy szart könnyű ám csinálni. Tehát ezt volt a legkönnyebb megcsinálni, hogy beimportálom ezt a szart Amerikából, és leutánzom az egészet, zenei alapokra rámakogok valamit, jól csinálta, jól makog Gangster Zoli, tök jól csinálja, nincs ezzel gond, csak amit mond, azzal van gond. Meg ennek az egésznek a stílusával van gond, bár, és a hülyéknek nem tűnik fel, hogy a gangster rapper Crocs papucsba mászkál, bazd meg. Nekik nem tűnik fel, hogy ez a nagy gangster rapper, tehát ez nem számít, de az a baj, hogy Amerikából a legalja mocskot hozták be, és próbálták magyar viszonyokra átültetni, és az Amerikában... Lehet, úgy gondolkozott egyébként, mint a Pisti, nem? Hogy így is úgy is be fog jönni ez a szar, akkor behozom én. Milyen Pisti? Tudod, a... Ja, nem beszélünk ilyen kis faszokról, ez nem érdekes. Tehát amit akartam mondani, az az, hogy a rapperek Amerikában, azok bazd meg beszélni nem tudnak normálisan. Tehát ezek olyan emberek, olyan értelmi színvonalú emberek, akik nem tudnak normálisan beszélni. A dal szövegeik az a legutolsó alpáris útjó szar, ahogy ciki lenne. Tehát ha ezt mi le tudnánk, át tudnánk ültetni magyarba, akkor ez nagyon ciki lenne. De ugye nem úgy ültetjük át magyarba, mint amilyen ez eredetileg. Itt van egy rap, ami nekem nagyon tetszett, egy ilyen kis rappel gyerek. Vannak jó dolgok. Várjál, abban az ott az érdekes, vannak, egy ilyen kis srác volt, és ő úgy csinálta, hogy ami történt, tehát ő azonnal rappelt ilyen real time-ba. Az egyik ilyen csillagszületikben láttam egyébként az ilyen szenzációs általatok is nagyon kedvelt tehetségkutató műsorban. De az is nyilván érdekes volt, hogy ilyen sánta volt, egy kis bicebóca, és akkor úgy bement, egy kis alacsony, egy kis kövér fiú, de ezt így nagyon jól tolt, és akkor úgy versenyzett, hogy nem készült fel előre, hanem így kivetítő mutattak neki képeket, szövegrészleteket, stb., és akkor abból így egyből tolta, és így rímbeszedte a mondandóját. Tehát semmi extra, de hát ő, ugye neki nem voltak ilyen mondani, hogy a telep meg az utca nevelt föl, és akkor én vagyok a kemény, hanem amit látott a környezetében, azt így rímbe foglalta, és tök ügyes volt. Ez szerintem jó pofa. Hát pont ez az, hogy ugye ezek megpróbálják rímbe foglalni a kamut, mert gyakorlatilag itt nyomorultakról beszélünk, akikkel semmi nem történik, és repetnének valami dologról, ami az embereket érdekli, de ők csak arról tudnak beszélni, hogy mi vagyunk a fasz a gyerekek, semmi másról, mert semmi nem történik. Tehát ehhez kéne tehetség, hogy valami történjen. Amit mondasz, ez a srác az valószínűleg tehetséges volt, hiszen tudott reflektálni dolgokra, ami a környezetében történt, vagy amit a környezetében látott valahol, látta a tévében, a rádióban, akármi, és elreppelte ezt gyorsan. Ezt képzeld, hogy milyen gyors agya van neki, hogy ezt össze tudta rakni ezeket a rímeket. Tehát ez egy elképesztő. Egyébként sose hibázott. Tehát nem önmagában nem hinni az élő műsornak. Nem feltétlenül önmagában a műfajjal van baj, mert van jó repzene, nincs ezzel gond, csak ez az átlagos... Ez a gangster rap. Hát arról nem beszélve, meg ez az átlagos dolog ez. De én nagyon sok dolgot nem értek, tehát arról beszélünk, pont egyébként egy olyan téma jutott eszembe, hogy a hurka nem ért, hogy miért jutott eszembe, nekem eszembe jutott. Eszembe jutott, hogy beszélünk Jim Carreyről, meg a Whoopi Goldbergről. Mert miért ne beszélhetnénk róluk? De beszéltünk. Mert na, ők pont tipikusan, ez is 90-es évek, az a tipikus szarbaz meg. Tehát ezek, hogy lettek világsztárok, ezzel, amit ők műveltek a filmekben, azt én el nem tudom képzelni, mert szerintem én Whoopi Goldbergen életemben el nem mosolyodtam egyszer soha. Akkor tudnék mosolyogni Whoopi Goldbergen, ha éppen agyonvernék egy lapáttal. De megvédeném most mindkettőt. Én eszembe jutott nekem például én szeretem az idétlenkedést, és én rohadt jól tudok például olyan triviális dolgokon röhögni, amilyen egyértelmű, ilyen evidens, de nekem marhára tetszett az, amilyen fejeket tenap te vágtál, vettél minket kamerával, és a Dóri közben szelfizte magát, és én azon röhögtem, hogy te milyen fejeket vágsz. És amikor Jim Carrey... Ez valóság volt. Igen, de amikor Jim Carrey ezzel a gumi arcával mondjuk a Ace Ventura akármelyik részébe grimaszol, nekem ez önmagában poén. Egyébként én nagyon egyszerű dolgokon tudok röhögni, de tehát a fogyatlan. Szarás, a fingás, meg nekem ezek poén alapok. Oké, de jó, elment egy Ace Ventura, és utána az összes többi filmje ez volt. Hát... Ez azt hiszem, van jó film egy Jim Carreynek. A 23-as szám. A 23-as szám, és van neki még egy sokkal jobb filmje, a Truman Show. azt nem tudom, hogy én azt végigbírtam-e nézni. Az kurva jó film. Szóval nem azért jó film, mert jó meg van csinálva, hanem jó nagy döbbenet van a végén. De egyébként nincs is rosszul megcsinálva, hogy a maga nemében amúgy egész-egész jó. De az egész mondani való, tehát úgy ámlok, komplexen nézve elejétől és végig. És Whoopi Goldberg mikor volt vicces? De ki mondta, hogy vicces volt? Whoopi Goldbergben az az érdekes. Az egy komika. Hát az nézd meg a Ghost című filmbe. Nekem az egy rettenetes film egyébként. Szerintem egy kedves romantikus történet. Egy kedves romantikus centire kiszámolt nyál. Hát jó, igen. De vannak olyan alapnyálfilmek szerintem, amik úgy hiányoznának a filmes világ nekem egy másodpercet se hiányozna. Hát, de nézd, hát ezért szép a világ, hogy elfogadjuk egymást. Nem viccen kívül, szerintem Whoopi Goldberg egy karakter. Tehát egy olyan fazon, akire egyrészt nem tudok nőként tekinteni, pedig az. Tehát ránézek, és nem azért, mert most szőrszál hasogató vagyok a külsejét illetően, de így mindig ledöbbenek, hogy a faszba lehet valaki ennyire ronda. Whoopi Goldberg az nekem a Tuti blogba jutott eszembe. Volt egy Tuti blog cikk, ami arról szólt, hogy kit javasolnának Magyarországra Egyesült Államok nagykövetnek. Nyilván ez egy olyan cikk, amit végig lehet röhögni, és Whoopi Goldbergről is szó van, és mindenkiről beraktak egy képet. Amúgy is Whoopi Goldberg szerintem, hogyha nagyon... Ez Whoopi Goldberg. Ezt a képet rakták be róla. A Predátort látjuk egyébként. Igen, igen, igen, a rasta hajjal, tudod. Amúgy lehet, hogy tényleg van rokonság. Ugye az a poén, hogy mindenkiről a rendes fényképe van, de az ő fényképe az egyedül a Predator. Méghozzá is sisak nélkül, amikor jó ronda. Amúgy van, nem tudom, hogy ti mennyire néztek itt sorozatokat, mert tudom, hogy helyek közben azért néztek. Ugye van ez a Walking Dead, amit rendszeres időközönként meg tudtam említeni, és abban van egy karakter, aki szerintem hasonlít a fiatal Whoopi Goldbergre. Az kicsoda? Ez a karakter? Most nem jut eszembe a neve, mert annyira halakszom Walking Deadre, hogy kezdem törölni az agyamot. Nagyon rossz különben. Tessék? Ez nagyon rossz most. Hát ugye nekem az asszony néz, és akkor kénytelen belenézni. Ne is mond. Nagyon rossz. Tudom. Már elvesztettem a fonalat amúgy kb. Az ötödik évadnak. Már nyüglődő. De hát már 8-nál vagyunk. De tudom. Már az a über nyüglődés. Igen, igen. Ez az über, hogy már most már összeszedjük magunkat. Már amúgy neked látod kéne például a hetedik évadot, mert ott az összes olyan dolog koncentrálódik benne, amitől te kiakadsz. Tehát a zombi világba egymásra találnak a homoszexuális szerelmesek, de ez hagyján, úgy kb. Egy évad alatt kiderül, mondjuk így cirka 6 emberről, hogy homoszexuális, akiről addig mondjuk nem is sejtetted. Ez nekem kimaradt. Várjál még, ez itt nem tartozik, kimaradt. Ez nem tűnt fel. Nézted? Hát elvileg néztem az asszony, csak lehet. Ott van az a csaj, ez a fekete hajú, baseball sapkás, aki már a negyedik évadban is játszik. Van benne olyan? Igen. De akkor eltűnik egy évadra, de amúgy ő elmegy így keresni. Mindegy, más. Most egy részt láttam, amikor a homokosnak meghalt a kis barátja, azt láttam pont. Melyik rész? Most a nyolcadikban. Én csak az első részt láttam, akkor ennyit már tudok. A másik meg, amikor a Rick meg a fekacsaj összejönnek. Igen, de az nem homokos. Nem, hát az a másik dolog, hogy kell egy fekacsaj, és ugye kell a fehérnek meg a feketének úgy hát összejönni, hogy de nem is ez egyébként, ez nekem is semmi bajom, bár ezen rohadt sokan felháborodtak, hanem a csaj szerintem kicsit hasonlít a Whoopi Goldbergre, csak kicsit szebb, kicsit fiatalabb. De amúgy az rendezése az viszonylag hasonló. Az a csaj, az amikor nincs a szerepében, hanem hétköznapi, mint színésznő. Akkor szép. Nem, sokkal rondább, mint a filmben. Tényleg? Aha. De ebben látsz rációt, hogy hasonlít egy kicsit a Whoopi Goldbergre, nem? Hát a rasztahaj, meg minden ez erre hát meg a kicsit persze. Olyan majmos fej, tehát ez nagyon negrói vonások. Az nagyon majmos fej. Igen, és a lényeg, amit ebből az egészből ki akarok hozni, és itt szeretnék egy olyan elemet elemíteni, ami hát szimpatikussá teszi számodra Whoopi Goldberget ezen a csajon keresztül, akit nem tudok, hogy hívnak. Van egy kurva jó ilyen internetes mémkép arról, ugye ez úgy járkált a sorozat elején, hogy két ilyen levágott karú zombi hozzá volt láncolva, és egy ilyen kapuszni is púcsúval, és megcsinálták mobcokkal. Így sem ismerős? Nem. Hogy ő maga, tehát hogy hívják, nem tudod, hogy hívják ezt a csajt? Hogy ne csajnak hívjuk? Nem jut eszembe. Te esetleg kurka, nem? Mindegy, a lényeg az, hogy rohadt jó meg volt csinálni, akkor ezt átküldöm, Nórival megkerestetem. És itt egy párhuzamot akartam mondani a mobcok és a csaj között, és a csaj és a Whoopi Goldberg között, tehát a Whoopi Goldberg hasonlít egy mobcra. Amit ki akartam ebből hozni, hogy azért nem csak most van az, hogy tehetségtelen balfaszokat látsz mindenhol, hanem azért volt ez a 90-es években is, hogy ilyen ripacsok. Ezek ripacsok igazából, tehát volt ilyen bőven. Jim Carrey az? De hát és szerintem ezt ő is tudja. Whoopi Goldberg is az, meg még tudnánk jó párat mondani, aki az. és a gangsterrapperek is azok, az a helyzet. Na, akiket a mai fiatalok példaképeknek látnak. Csak van egy nagy különbség. Jim Carrey az nem lesz sose példakép senkinek, és nem is adja elő magát példaképként. Hát azért általmatlan abban Jim Carrey. Egyértelmű. És ő tehát a gazdaszót is azért említettem meg, de igen, igazat adok tényleg nektek abban, hogy tényleg felelősséggel kell lenni azra, amit csinálsz. Lehet, hogy te nem gondolod komolyan, de attól, hogy más komolyan gondolhatja. A Jim Carrey esetén semmilyen veszélyforrás nincs. Elmondok ő egy gangster rapper karriert, jó? Tessék? Elmondok egy gangster rapper karriert. A gangster rapper az, aki elreppeli, hogy neki az élete az milyen szar, és ő ettől milyen vagány, és ő megmondja neked a true, igazi faszaságot, és amikor már elég hülyét találás lesz pénze, akkor elmondja, hogy ő milyen fasz a gyerek, meg mennyi pénze van. És ez a gangster rapper. De nem, a folytatást nem mondtad. De ez a vége. Nem, eldrogozza az agyát, és jó, utána hát lecsúszott szarházi lesz, ez az egyik verzió. A másik verzió, amikor megtér, tehát amikor már kurva sok pénze van, és teljesen más üzenetet közöl, mint azt megőrző 15 évben. Hát ennyire nem ismerem a gangster rappereket. Csak egy hát azért van egy pár ilyen példa is, akik így nagyon feltörtek, és akkor ők esetleg produkcerek vettek. Én vagyok az igazi rapper, te meg a műrapper vagy, tehát mit tudom én. Ja, East Coast, West Coast, mondjuk az nem minden ered, de úrka, mondjál valamit kell a rapperre, vagy nagyon rá vagy durva erre a mozi témára? Nem, éppen azon gondolkodtam, hogy szerintem a mozi témát hagyjuk a francba, de lehet, hogy a rapper is nagyjából végeztünk. Kérdez, amúgy hogy kivégeztünk. Akartok valamit. Nem, de szerintem nincs több ebben. Akkor játszunk be egy zenét. A lényeg az, hogy nem Lacit meg kell mentenünk. Hogy vajon a HAV-W nevű zenekart az hogy kell ejteni? H-A-W. Hó. Hát elméletileg ilyesmi. Most persze én ezt kinyomozhatnám. A hó az egy kicsit mást jelent egyébként, főleg ilyen fekete szlengben. Kicsit a kurvát jelenti, de ne törődjünk vele. Az a war. Az a war, az más. A war, yeah. Nem, ez H-A-W. Hát és ezt szép niggeresen a hort, azt úgy egyszerűsítik, hogy ho. You know, ho. Ja. Lehet, de akkor tudsz niggerül. Neked jó, mert jó nigga lenne. Jó, mert jó. Jó nigga vagy tesó, bazd meg. Na, egyébként ez változatos a kedvére egy Southern Rock banda. Találta ki, honnan vannak. Tiszaszipi. Budapest. Hoppá. És kurva jó egyébként. Hoppá. 2008-ban alakult a társulat. Na mindegy, na most döntsük el, hogy most a miről akarunk beszélni, a MeToo-ról, vagy a Facebookról, vagy pedig Phil Heath-ről, vagy az Arnold Classicról. Ne válaszol, vagy kettőt, hármat nyomjunk már le. Phil Heath-ről úgysem akarunk sokat beszélni. Beszéljünk a MeToo-ról, meg beszéljünk Phil Heath-ről. Phil Heath-tel kezdjük. Esetleg a Szabó Zéről. Tényleg. Ja, Szabó Zé nevű balfaszt, azt régóta kihagytuk. Azt akarjuk. Hát, hogy nem tudom, balfasz vagy köcsög, melyik a jobb szó. Balfasz köcsög. Na, nagyon lényeges dolgot kihagytunk, egy szintén egy nyelvi lelemény a filmből. A sokkal több, mint testőrből, ami zseniális. Magyarul láttad? Én igen. Én is. Na, és jó a szinkron. Végre jó a szinkron. És végre a motherfuckernek egy kurva jó fordítását kitalálta valaki, az a köcsög. Nem stimmel természetesen, ez egy az egyben nem stimmel fordításba, még jelentésben sem. De én azt hiszem, a magyar kultúrkörben, tehát a motherfuckernek nincsen megfelelője magyarul, erre szoktak ilyeneket fordítani, hogy anyaszomorító. Anyabasszó. Hát az adja vissza a rohadt középfokú angol nyelvvizsgáját, aki anyaszomorítónak lemer egy ilyet fordítani, és ennyire nem érzi, hogy ez mennyire, ilyen szó nincsen a Magyarországon, ez buta. Anyaszomorító az van, ez nem ezt jelenti. Ugye a szinkronizálásban azért volt nagyon menő Magyarország, és a magyar szinkron azért volt nagyon jó, mert nem átfordították, hanem inkább átköltötték, és kitaláltak olyan kifejezéseket, ami a magyar kulturális környezetben működik, és ami a magyar nyelvben működik. Nyilván ezt így kell. Ezt így kellene, persze. De hát nagyon gyakran nem sikerült, de most sikerült. És soha nem jutott volna eszembe, hogy a motherfuckert így lefordítani. Ugye az szenzációs, hogy téged ilyenekkel lehet nyűgözni. De ez tényleg szenzációs. Ez egy tök jó ötlet. Jó az ötlet, csak hogy belegondolok, hogy nekem meg az nem jutott volna eszedbe, hogy neked ez feltűnik. Nem, ez nekem feltűnik. Tehát ez, mert eddig aki, nem érdekelt az anyabaszt. Akinek sem. Ez eszébe jutott, az nem. Hát amikor egy filmet... Szerintem ez most túl misztifikált, mert szerintem ebben nem volt tudatosság. De ebbe volt. Ez egy tehetség. Ez egy tehetséges ember volt, aki tudta, hogy ezt kell, ez a fordítás. Ez egy tehetséges. Figyelj, én most maszekba, így a nagyon nagy szabad időmbe, hurkával együtt fordítunk egy katalógust a Mens Mentisnek. És azt ne tudd meg, ez milyen fasza. Tehát hurka lefordította, használhatatlan a szöveg. Mert az nem magyar. Tehát ez a lefordított magyarra, az nem magyar, ez nem működik. Van Octane Fitness katalógus, és nekik van egy ilyen jelszavuk, amit én ki fog hagyni a katalógusban, mert nem lehet lefordítani magyarra. Ők ezzel játszanak, hogy mindenhova beleteszik. Fuel your life. És ők ezt a csomó helyre berakják a szövegbe, nem tudom lefordítani. Tehát a hurka lefordította úgy, hogy fuel, mint üzemanyag, fuel. Yeah. A hurka lefordította, hogy töltődj fel, nem működik. Tehát ezt dobtam is. Nem, nincs arra időm, hogy itt művészkedjük, és kitaláljak mást. Ez amúgy mi? Nem, teljesen mi. Igen, ez egy egyedültelmi vártam. Teljesen azt hittem, hogy táplálékkel is időm, mert akkor... Nem. De akkor jó lenne? Akkor talán jó lenne. De itt a tankolj fel, stb. Tehát ez ilyen jelentéstartalma van, de mondom, ez nem működik. De ez egy nagyon ügyes és frappáns megoldás volt, köcsögnek fordítani a motherfuckert, és ez nem sikerült még másoknak. Uh-huh. Tehát mindent kitaláltak rá, és nem. Itt az volt a lényege egyébként ennek a köcsög fordításnak, és attól működött, hogy nagyon ügyesen felismerte a fordító, hogy Samuel L. Jackson az esetek nagy többségében a motherfuckert azt megszólításként használja. És hogyha most így belegondolunk, hogy mi a magyarul így megszólításként milyen káromkodást használhatunk, akkor egészen természetesen jön az, hogy legyen köcsög. Lehet ott volna még buzi, de az nem, vagy kis köcsög például, vagy ilyesmi, ezek működtek volna, de a köcsög az egy teljesen korrekt fordítás. A másik lényeges dolog, hogy így, hogy köcsög, viszonylag nem vulgáris. Igen. Tehát nem, ez is gáz, lehet, hogy ez egy vulgáris film, de nem alpári annyira. Tehát pont elkapta az arányt, ami rohadt kézenfekvő, hogy belegondolsz, de nem jutott volna nekem is eszembe. Mert nagyon sok dolog van, amikor én nézek egy filmet, és látom, hogy fordítják, és kaparom magam, hogy hülye bazd meg, hát az ennyi. Mindig föl szoktam hívni, vagy föl szoktam hozni ezt a példát, hogy Magyarországon az Elnök különgépe című film, az így ment a moziba, hogy az Elnök különgépe. Ennek a filmnek az volt a cím, hogy Air Force One, az egy tulajdonnév. Mi a fasznak fordítottuk le? De ha lefordítottuk, akkor már ilyen balfasz neve az Elnök különgépe. De erre egy külön rádióadást, vagy legalábbis 10 rádióadást lehetne elsütni, hogy filmek, amelyeket kurva balfaszul fordítottak le. Igen. Film címek, amelyeket kurva balfaszul fordítottak és le. És akkor mennek filmek, érted? The Walking Dead. Nincs magyar címe. És bemondják az elején, hogy The Walking Dead. Mint nem lehetett volna lefordítani magyarul. Most nem mondom, hogy legyen mászkáló halottak, de érted? De amúgy az elején elhangzik benne ez így, de legalábbis én feljátosan néztem, és járkálóknak hívják őket, mert igen, így érsz, járkálnak. Igen. Hát ja. De lehetett volna az élő halottak. Szevasz. Uh-huh. Le van fordítva, bazd meg. Nem olyan nehéz. Uh-huh. A kedvenc példám ugye erre, a másik, ez a jött Magyarországra, ez pont abban az időben volt, amikor volt az Armageddon, mert ezt figyeljetek meg, hogy mindig kettő filmet csinálnak, igen, ugyanaz a film, mindig. És jött a Deep Impact. És elment a moziba a Deep Impact. Bazd meg. Nem lehetett lefordítani Deep Impact. Becsapódás, bazd meg. Milyen nehéz ebben? De látod, tehát ilyenek vannak. Azért mondom, hogy ez az élet apró örömei, amikor a motherfuckert le tudják egy filmbe fordítani, köcsögnek. Ez egy nagy öröm. Ez a sokkal több, mint testőr. Mi is az eredeti címe a filmnek? Milyen bodyguard, valami bérgyilkos? A bérgyilkos testőre, igen. Na. És tökéletesen jó cím lett volna. Jól is hangzik. A bérgyilkos testőre. De akkor a cím az szarul lett fordítva. Az szarul lett fordítva. Na, örülök neki akkor. Tehát azért valamit elbasztak ebben is. De azt nem, valószínűleg a címet nem az csinálta, aki fordította a szöveget, azt már a forgalmazóban, a marketing balfasz idióta, már az valószínűleg az dönti el. Beszéltetek arról, hogy amikor kijött a trailer, akkor az a több mint testőrnek a paródiája volt, többé-kevésbé, szerintem én a nem címet láttam. Ez ihlette, főleg. Ja, lehet. Kicsit azt kell mondjam, hogy ezzel akarták eladni Magyarországon. Hát, ez mondjuk kurva mellé. Ezzel akartak eladni Magyarországon, hogy ez a tudja, nem ez több mint testőrnek a paródiája, valószínűleg a több mint testőr egy nagy siker volt, és valószínűleg ezt is ott a marketing osztályon nézni kell, hogy el tudjuk adni ezt a filmet, mert ugye a magyar közönség is elég kényes, viszonylag kispénzű, nehéz a magyar embereket bevinni a moziba. Különösen, hogyha nincsen egy nagy reklámkampány, és akkor ilyenkor megy a manipulálás a filmcímekkel. Uh-huh. Na, hát ez mondjuk egy jó indok, hogy nagyon Phil sokat basszuk el. Phil Heath. De ez Hulk, ez a te témád, nyisd meg kérlek. Igen, mert én nagyon szeretem Phil Heath-et, főleg mostanában. Úgyhogy mindenképpen akarok róla beszélni. Van itt egy cikkem, amit, hát nem az én cikkem, elküldtem saját magamnak a BB Rádió e-mail címére. Ezt itt innen mondom mindenkinek, hogy ez így intéződik ez a dolog. Így meg tudjuk találni. Mert vannak egyébként olyan ismerőseim, akik így fejükbe veszik, hogy ők küldenek nekem valamit mondjuk a Facebookon, vagy bárhol máshol, és akkor, hogy én majd azt így tudni fogom, hogy belerakjam a BB Rádióba, de úgyis elfelejtem 5 percen belül, tehát, hogy felesleges, meg kell írni a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és akkor tudni fogjuk, és beszélünk róla. Szóval itt van egy ilyen közlemény. Erről eszembe jutott, amikor Kis Gergő haverunk küldözget olyan számokat, amik már voltak a rádióban, de ő úgy gondolja, hogy számot kell küldeni mindenképpen. Hát előfordul. Szóval, van itt egy ilyen cikk, amiben van egy közlemény, amit a Phil Heath barátnője tett közzé. Egyébként azután, hogy a Phil Heath-et a Mr. Olympia után megoperálták ugye a sérveivel. És ebben van egy ilyen rész, amiben azt hangzik el, így van ideírva, Phil elfogadja az összes gyűlöletet, ami a bajnoki címmel jön. Az a valóság, hogy egy nagyon gyűlölettel teli világban élünk. Phil és én rengeteg gonosz és utálkozó kommentet, sőt, még életveszélyes fenyegetést is kaptunk, azért, mert kiállt a hasa idén. Tagadhatatlan, hogy Phil fantasztikus volt a színpadon, stb. Hogy engedheti meg azt magának egy akkora sztár, mint Phil Heath, a Mr. Olympia, hogy arról beszéljen, hogy vannak olyan emberek, akik őt utálják? De megöllek, Phil, kiáll a hasad, megöllek, te szemét. De figyelj, ilyen sötét bunkók vannak. Tehát vannak a világon, és mindenki kap ilyeneket, aki népszerű. Erre pedig nagyon egyszerű kezelési módszer van. Tehát ezt nem is értem, hogy egy Phil Heath-nek nincs egy tanácsadója, aki megmondja, hogy szar már le ezeket a fogyatékosokat. De hát mondjuk Phil Heath se biztos, hogy szellemidegen nagyon magas szinten van, azért valljuk be. Hát igen, újra meg újra előkerülnek ezek a dolgok, és én sokáig azt gondoltam, hogy a Phil Heath az okos, csak egoista. Erről beszélgettünk. De amúgy szerintem ez van. Adásban, de egyre inkább úgy tűnik, hogy igazából buta, mint a fasz. Igazabb rá az egoizmus, vagy az, hogy intelligens. Szerintem ő okos, csak egoistább, mint okos. És akkor az az oldala győz. Nyilván egy személyiség az komplex, attól még ő nem hülye, de egy idő pont után az, hogy egy okos ember lehet egoista. Tehát egy okos ember azt tudja kezelni az egóját, ezért okos. De ezt mondom, nem lehet egoista. Az egoizmus mondjuk úgy átveszi a hatalmat. De hát akkor nem okos. Akkor nem de okos. A kettő nem zárja ki egymást. Amúgy. Szerintem simán kizárja egymást a kettő. De azt most mondtam, hogy egy idő után hülyét csinál magából. Hát igen. Amikor utat engednek az egoizmusnak. Hát mondom, hogy egy okos ember nem csinál magából hülyét. Tehát de akkor nem az azt jelenti, hogy nem zseni, okos. Csak hogy nem hülye. Nem, az nem kell zseninek kell lenni, hogy tud kontrollálni ezeket a dolgokat. Szerintem ez egy elég alap. Illetve egy olyan személyiség és egy olyan pozícióban lévő ember, mint Phil Heath, az egyszerűen nem teheti meg azt, hogy az utálkozóinak és az utálkozóiról beszél. Tudod, hogy én se szerettem, sőt, kifejezetten utálom, és nagyon szurkolok neki, hogy vezítsen, még akkor is, hogyha most én is egy bizonyos szituáció, vagy bizonyos státuszban lévő ember vagyok, és nem illik ilyet mondani egy sporttársamról, de mégis megtettem, mert az emberi gyarlóságom az most átvette a hatalmat az intelligencián fölött, és kimondtam, amit gondolok, meg amit érzek, és szerintem nagyon sok esetben az, hogy egy példakép státuszban lévő ember mit engedhet meg magának, és az mondjuk le van írva a példakép státuszban lévő emberek szabálykönyvében, az nem biztos, hogy majd fedi is a valóságot, és ez nem, ettől még önmagában szerintem nem lesz valakit sülgyökér, csak abban az esetben, hogyha ezt notóriusan újra és újra megteszi. És pontosan erről van szó, Phil Heath. Igen, tehát ezért mondom, hogy már nyilván az egoizmus átvette a hatalmat az intelligenciája fölött, és most már ebből ügyet csinál. Mert egyszerűen nem bírja elviselni. Nem csak, hogy ügyet csinál, hanem állandóan ügyet csinál. Hát, ez nála állandóan ügy, ő állandóan azokról beszél, akik utálják, és azoknak beszél, azoknak küld üzenetet, ugye a Mr. Olympia után láttuk ez a beszívott, undorító stílusban, ezt így előadja, hogy kapjátok be, én nyertem, tiszteljetek, basszátok meg, nyaljátok ki a seggem, ez azt a kurva. Én mondom, hogy nem védem Fieldet, csak ugye ez olyan könnyű ezt mondani, amikor ezt is akár az én szememre is vetik, hogy miért foglalkozom ezzel, vagy azzal a sztorival, ami akár velem kapcsolatban egy sértés, vagy a feleségemmel kapcsolatban egy sértés, vagy én is hajlamos vagyok felvenni a kesztyűt. Egyébként két dolgot szoktam elmondani, csak szerintem az én ilyesfajta reakcióim azok mondjuk nem bicskanyitogatóak, mert igyekszem úgy fogalmazni ezekben az esetekben, hogy próbálom intelligenciával megmagyarázni a valóságot, ahelyett a hülyeség helyett, amit mondjuk kapok kritikának, vagy amit a Dóri kap kritikának, illetve abba a játékba is belemegyek, hogy éreztetem azzal az emberrel, aki mondjuk engem vagy a Dórit kritizálja, hogy ő mondjuk szellemileg egy kicsit lejjebb lévő szinten van, mint mondjuk én, és sosem őt akarom meggyőzni. Ez mindig egy játék része, egy közönségnek csinálom, mert tudom, hogy jó pofa, és ezen valakik szórakoznak. Fihét esetében sajnos nem erről van szó, mert őt hatalmába keríti az érzés, és látszik rajta, hogy elborul az agya, és amikor megnyeri egy Mr. Olympiát, vagy megnyeri a sokadik Mr. Olympia címet, akkor viszont eluralkodik rajta a mámor, és rohadtul élvezi, hogy most akkor ilyen nyert helyzetből még belerúghat az ő utálóiba, amivel még több utálót szerez magának, és egyszerűen csoda, hogy ezt nem fogja föl. Ettől függetlenül mondom, én fenntartom azt, hogy nem hülye, csak most már kezd egoistább lenni, mint okosabb. És ez így megy tovább, akkor a végén sikerül magából olyan mértékben hülyét csinálni, hogy onnan már nem tud majd kikeveredni, és senki nem fogja azt gondolni hülyétről, hogy okos, mindenki azt fogja hinni, hogy egy egoista balfasz. Hát igen, egyébként én a Phil Heath-nek is adnék egy tanácsot, és egy kicsit neked is ebben a dologban. Hajlamos vagy, és legfőképpen a Phil Heath hajlamos arra, hogy a végsőkig elmenjen, és vitázzon, és még arra is válaszolunk, és még a következő ellenére is válaszolunk. Én ezt lezárom, de tény, hogy később, mint kéne. De általában, hogyha van egy teljesen nevetséges felvetés, akár veled, vagy akár a Dórival kapcsolatban, akkor neked arra vagy egyáltalán nem érdemes válaszolnod, ez általában a leginkább működő, vagy egyszer leírod, hogy nem, mert ez, és pont, és vége. És utána már mindegy, mit mond, nem válaszolsz. Mondok egy másik példát. Ez a nem olyan rég ugye csináltunk ugye kísérővel egy BB rádiót, és ebből lett egy viszonylag nagy paláver. Én erről írtam a saját oldalamra egy cikket, amit át is küldtem neked, hogy kérlek nézd át, hogy minden stimmel le, és segítettél egy kicsit lerövidíteni, most ezzel bele is kevertelek. A lényeg, hogy abból is lett egy paláver, és amikor én ezt megosztottam a szociális hálón, mármint magát a saját oldalas cikkemet, akkor oda jöttek okoskodni bizonyos emberek. És ott is voltak olyan személyek, akik számomra valamilyen szinten szimpatikusak, voltak, de nem egyébként. Csináltak magukból. De így nagyon-nagyon kötötték az ebet a karóhoz, és ott is volt, hogy egy embernek mondjuk válaszoltam 20-szor, 20-féleképpen, belinkeltem a Bunny-nak ezt a 100 kérdés a szteroidokról rovatot, meg előtte is írtál valamit, ami ezzel összeköthető, azt is belinkeltem 20 embernek 20-szor, 20-féleképpen, és azért választottam ezt a valakinek, ez így le is esett ez a push-pull dolog, mert így egyszerűen úgy éreztem, hogy ezt kötelességem megtenni, de egy ilyen helyzetben amúgy ott is feladtam, tudtam, hogy már nem kéne ezzel törődnöm, és most már így meg kéne állnom, és el is jött az a helyzet, amikor megállt parancsoltam, pedig még ugye jött egy darabig reakció, de arra már nem reflektáltam, mert tudtam, hogy úgyse lesz vége, viszont mindig úgy éreztem, amikor írok egy cikket például, elolvasom, bazzag, ez így nem jó, belejavítok 20 helyen. Jóláig azt hiszem, hogy jó, egy nappal később elolvasom, mert én nem osztottam meg, az megint ez nem jó. Mindig úgy éreztem, hogy ezeknek a reakcióknak is ezek lehetnek még tökéletesebbek. Még jobban meg tudom magyarázni, és valahol ezért csinálom egyrészt. Másrészt pedig azért, mert ahogy az előbb is mondtam, sosem az illetőt akarom meggyőzni, hanem ez egyfajta közönségnek szól, és valahol szerintem az én imidzsem ez hozzá is tartozik, hogy a Bodó Imi az, aki úgy értelmesen tud írni, és az nem mindig a saját cikkeimben mutatkozik meg, hanem az ilyen reakciókban. És én ezért csinálom. Félhit, hogy beszívva, trágár módon szídja az embereket, azt mindenek lehet nevezni, csak nem imidzsnek, meg nem ezelőtt semmit nem ért el, nem tett le az asztalra, ezt elmondhatja 20-szor, csinálhatja 20-féleképpen, beszívva, bebaszva, nem tudom, beheroinozva, de attól még nem lesz jobb, de igazad van, értem amúgy, és már csak azért is, mert amúgy nincs annyi szabad időm, amennyit ezzel a szarsággal én is szoktam foglalkozni, lehet, hogy félhit az mondjuk más szinteken mozog, de a másik pedig az, hogy ezt nem is félhit csinálta most, hanem az asszony, akit ugye régebben így megnéztem, hogy ki félhit asszonya, mert nekem az akkor volt szimpatikus félhit, amikor az egyik talán a 2 vagy 3 ezelőtt olimpiát megnyerte, akkor te is hírta magát a színpadon, most arra lehet vitatkozni, most mennyire volt a színház, meg mennyire volt valóság, de mondjuk talán voltak olyan tények, hogy nagyon beteg volt a felesége, középiskolát, ugye nem az a nő, akiről most szó van, hanem azzal már vége, és akkor nekem ott az én kis lágy szívemet úgy meggyőzte ez az egész jelenet. Az volt az átlagos nő, és akkor most siker lett a fitnessziparban, most már más nő van. Ez a nő az gagyib, amúgy, gagyib? Sokkal, és látszik is ez a nő, hogy most csúnya szó, hogy félét faszát szopkodja, és az ilyen reakcióból egyértelműen ki. De viszont ebből az is látszik, hogy jól egymásra találtak. Tehát, hogy amikor van egy ilyen gyökér, aki évről évre nagyobb hülyét tud magából csinálni, és azzal tetézi az egészet, hogy a teljesen gyökér barátnője ilyen fasságokat leírogat, és azzal egymást is tök jól égetik. Szerintem ez kurva jó. Ezt hát azért jól összehozták. Ugye, alapvetően koncepcionális probléma van ebben az egészben. Hát az, amit te csinálsz, azt nem lehet egy lapon emlegetni azzal, amit Phil Heath csinál. Az egyértelmű. Bizonyos szempontból mind a ketten hülyék vagytok. Köszönöm. De a hiba ebben a dologban az, hogy fogyatékosoknak nem kommunikálunk. De ez nem fogyatékosoknak szól, ezt hangsúlyoztam az előbb is. Igen, de mégis a fogyatékosok a pöcegödrébe írsz, és próbálsz meggyőzni hülyéket, akik nem tudnak olvasni, nem értik meg elsőre, amit írsz, és leírod nekik még egyszer. De ezt külön kihangsúlyoztam, hogy ebben az esetben, mert van, amikor olyan vitában is belemegyek, hogy tényleg fogalmam sincs, hogy kiírta azt de a véleményt. De az a baj, hogy egyáltalán vitatkozom, mert nem kell vitatkozni a Facebookon senkivel. De én érezem, ez olyan, mint egy ilyen küzdelem, nekem kihívás. De megunod. De nem, ebből nem, de itt nem tudsz győzni. Tehát ez olyan küzdelem, ahol nem tudsz győzni. Pont ez a lényeg, hogy volt egyetlen egy személy, aki csípek, tehát akivel tényleg mondjuk így jóba voltam, egy időben együtt edzettünk, stb., és ő is így odállt a másik táborba. És akkor tudom, ki az most egy hülyét meg tudta győzni. És neki írtam privátba, egyrészt ott is áll, és találkoztam vele személyesen. és elmondtam neki még egyszer, mert amúgy de nem... most ez egy ilyen hülye volt, aztán majd utána 100 ilyen hülye lesz. Jó, nyilván ilyen hülyét annyi időm nincs, hogy... Ha 100 hülyét meggyőzöl, akkor 10 000 hülye lesz, akit nem tudtam meggyőzni. Teljesen felesleges azzal foglalkozni. Hát figyelj, de ez olyan... Ha valamit meg akarsz mondani, akkor azt leírod, és aki megérti, megérti, aki ne, nem kell neked megváltanod a hülyéket, ezt kell megérteni. Ez az egyik aspektus. A másik, hogy Phil Heath van egy státuszban, te vagy egy státuszban, vagy egy szinten, én vagyok egy szinten, és beszéljünk hármunkról, exkluzív izétársaság, ugye. Phil Heath-et mi a szart izgatja, hogy mit mondanak róla? Ez neki kérdés. Azzal kell foglalkozni, aki neki a rajongója, aki őt támogatja. Ez egyébként aki őt utálja, az a miért foglalkozik. Hát, idiót, normális. Szerinted engem, egy csomó gyökér engem is utál, meg van fogyatékosok, akik hirogatnak edzőválaszolba. Szerinted érdekel a nyomoruk? Néha azért ezek... te is, imádom az edzőválaszot, néha azért eljössz, hogy büdös gyökér, és akkor leírod. De ez ugye direkt van. De azért van, hogy engem szórakoztass. Pontosan. Na, hát én ugyanezt csinálom. Van egy szint, hogy én mennyire szórakoztatom azért az embereket ezzel. Tehát nem megyek bele abba, azt hogy most tudom, hogy nincs 50 mélységig, azt vágom. Ennyi. Ez nyilván azért van, hogy szórakoztassam az embereket, de ezen a szinten, de egy legkisebb mértékig se érdekel. Semmilyen hülyének a nyomorra se. Tehát mert van egyéb dolgom, ami engem érdekeljen, és nem kell ezekkel az emberekkel egyáltalán foglalkozni. Tehát van valami mondás, hogy a mit a hangyák nem érnek az égig, vagy mit tudom én. Én azt szoktam erre mondani, hogy a kis... nem foglalkoznak a bárányok bégetésével. Hát nem tudom. Én azt szoktam erre mondani, hogy amikor mész a mezőn, és a kis férgek ott a lábadnál, ott a cipő talpadnál, hogy azok mit vartyognak ott lent, azt nem hallod meg fent. Tehát ez ilyen egyszerűen nem számít ez semmit. Meg most mondhatnék egy csomó hülyét, aki tudom, hogy rólam pofázik a hátam mögött. Leszarom, hát ez csinálják, ez semmi probléma. De mondom, nincs. Én se és Phil Heath egy Mr. Olympia szinten, hogy ezzel foglalkozik, hát az meleg. Ez szánalmas, hát látszik, hogy lelki problémája van. Ja. Nincs értelmes dolog, ami leköti az életében. Te van egy alapszabály, és mindenkinek úgysem tudsz megfelelni. Pontosan. Erre szoktam azt mondani, hogy mész Budapesten, elindulsz, és minden szembejövőnek adsz 1 000 000 forintot, az is egy csomó gyökérnek nem fog tetszeni. Mert neki miért nem adtál? Vagy miért csak ennyit. Tehát teljesen mindegy, nem lehetsz jó, nem kell, hogy mindenki szeretsen a világon, nem kell mindenkinek megfelelni, sőt, igazából senkinek nem kell megfelelni. Nem úgy kell élni az életedet, hogy te megfelelj másoknak. Magadnak felelj meg. Magadnak felelj meg, bizonyos dolgokban erkölcsileg, legyél egy jó ember, és akkor innentől oké. Nem, szerintem ezt tegyük tiszta, szerintem most nincs igazad. Az, hogy magadnak felel meg, az önmagában nem elég, mert az a sok telepi suttyó gyökér rapper, az magának kurvára megfelel. Igen, csak ő azért felel meg magának, mert neki nincsenek elvárásai. Nem fejeztem be valahol a mondatot, legyenek elvárásaid magaddal, magas szintű elvárásaid vannak, és így felelj meg magadnak. Ja, és akkor már érted, hogy miről beszélek. Tehát ez egy nagyon nagy probléma Phil Heath-nél, hogy ekkora gyökér. Most az, hogy egy Mr. Olympiának ez a viselkedés mi, de hát ugye itt nem arról beszélünk, hogy ő vitatkozik hülyékkel, hanem arról beszélünk, hogy egy szánalmas gyökérparaszt, aki üzenget az utálóinak. Normális. Azért, most azért, őszintén, nincs mellett egy ember. De nincs mellett egy ember, aki azt mondja, egy Phil, gyere ide. Azért nincs mellette, mert látod, hogy az asszonya gyökér, is ezt csinálja. Ne annak üzenges, bazd meg, aki utál, hanem annak, aki a rajongót, bazd meg. Hülye. Hát annak kell üzengetni. De ez az egyekkora hülye ez az ember. És basszus, és nincs egy menedzsment Mr. Olympia szinten, neki nincs egy tanácsadója, nincs egy ki ezt tartozik most a Mr. Olympia AMI-hoz? Nincs ott egy ember, aki azt mondja, te Phil, hülye vagy, ne égessél már minket. Ezt nem értem. Uh-huh. Amúgy a nagy cégek nem szeretnek ebbe belefolyni, ezt nagyon sokszor észrevettem, hogy csinál egy sportoló egy bitang nagy fasságot, vagy sok bitang nagy fasságot, mindenki fel van háborodva, a cégen belül, akik ugye, tehát azt a cég, azon cégen belül, akik azt a sportolót képviselik, fordítva, akiket a sportoló képvisel, senki nem szól semmit. Sose értettem, hogy ez miért van így. Nem muszáj kibaszni egyből, de amint valami olyan botrányba keveredik, hogy homó, vagy zsidózott, vagy azonnal kibasszák szó nélkül. De ha csak csinál, lejáratja magát, ezáltal mondjuk lejáratja kicsit a céget, vagy hülyét csinál magából, az nem az, hogy jó, mert mindenkinek megvan a véleménye, de ilyen egyértelműen, csak valahogy nem szólnak neki, hogy figyelj, ezt ne csináld. Csinálj hát mást. Itt van az, hogy esetleg ilyen szerződésekbe lehet írni mindenféle erkölcsi záradékokat, hogy ezt csinálhatod, ezt nem csinálhatod, és hát akkor, hogyha valaki mondjuk tök részegen itt fetreng a kamera előtt, úgyhogy ott látják emberek, de az a baj, hogy akkor szoktak szólni. Én arról beszélek, amikor és nem akarok konkrét sztorikat, meg neveket megemlíteni, de nyilván sejtitek, hogy kire gondolok meg milyen szituációkra, és amikor nem egy ilyen szituáció van, akár Filipre is gondolhatok, tehát akkor ezt az M plusz egyedik ilyen hülyeséget eljátsza, ez nem részegeskedett, ugye? Bár az előző videóban, amit még szerintem mutattál meg, abban a cikkiszület, attól biztos, hogy volt valami... De itt nem, meg itt ezt egyébként nem is ő csinálta, ha már itt tartunk. Ne vegyük le róla ezt a terhet, mert ő ugyanezt csinálja rendszeresen. Persze, ez nem úgy van, hogy a nőjével együtt ők ugyanezt csinálják, hanem hogy a Phil ilyen hülye, és akkor a nője is ezt csinálja. Nem, szerintem ez egy csodálatos egymásra találás, mert ugye nem tudom már, hogy most ezt... Ez az új nője egyébként egy ilyen Instagram picsa, aki abból áll, hogy jó a segge, és azt fotózza egész nap 13-szor, és feltöltögeti óránként. Ismerős ez a situ. Na mindegy. De a lényeg, hogy szerintem cégek nem fognak neki szólni, nincsenek különösebb menedzserek, amúgy már nem is nagyon divat a sportmenedzser, mint olyan, hiszen a Facebook meg az Insta átvette a menedzserektől a szerepet. És ez a baj. Egyébként igen, nem vette igen. át a szerepet. Tehát az a trükk, hogy mindenkinek a kezébe adta a lehetőséget, hogy nyilvánosan szerepeljen. Mert ugye én irányítom az Instagram profilomat, nem? Tehát én irányítom, és van rajta 1 millió követőm. Tehát akkor én vagyok a média. Csak hogy ettől nem lett eszük a médiához, és nem értenek hozzá. Hát ezt megbeszéltük egy előző adásba, igen. Hát igen, csak ugye újra meg újra lejáratják magukat. Tehát igazából a menedzsmentre szükség lenne, amit tönkretehet ez, az konkrétan a média. Mert hogy nem fognak elmenni és megnézni a bodybuilding.com-on a híreket, meg a tököm tudja mit, hanem a Phil Hittet, meg a tököm tudja mit bekövetik az Instagramon, és akkor tudjuk, hogy mi van a Phil Hittel. Itt ez egy nagyon szenzációs lehetőség az átcsatolása a Facebookra. Hát az értelmi színvonalat tekintve egyébként ez annyira nem gond, hiszen a mai világban a leghíresebb, egyik leghíresebb ember a világon, Kim Kardashian, aki értelmes mondatot még életében nem mondott egyet se, vagy bármit, ami tartalmas. Tehát azt nem tudja elmondani szerintem, hogy melyik a kedvenc világja és milyen színű, de a picsáját mutogatni azt tudja, és most ez az igényszint az egész világban. Ezért fél bele az, hogy Phil Hitt egy gyökér, ezért nem foglalkozik ezzel senki. Valószínűleg ez az oka ennek a történetnek. Egyébként ez most tényleg egy jó lehetőség, hogy átcsatoljunk az előbb említett témák közül az egyikre, mert... Vagy a MeToo-ra. De most ide jobban kapcsolódik a Facebook. A MeToo az azért kapcsolódik ide, mert amit a Hurka mondott, bár lehet, hogy te mondtad, a Phil Hitt mondana bármit, ami rasszista, ezt vagy homofób, vagy akkor kurva nagy balhé lenne. Yeah. Így, hogy szimplán egy fogyatékos, az nem számít. De ami most így, amiben trendi belekötni, mert most nem lehet belekötni, mert most ilyen van, vagy nem lehet bizonyos dolgokat mondani, ha azt mondanál, akkor balhé lenne, azon kívül mondhat bármi mást, az nem számít. Szóval, ugye azt akarta felhozni, hogy a Facebook egyik fejlesztője, vagy tulajdonosa, vagy nem tudom, anyja, kinyja, vagy talán többen is előálltak egy olyan teóriával, hogy hát kezdenek rájönni, vagy már rájöttek, hogy ez a Facebook mit csinál az emberekkel, és hogy ez rohadt gáz. Igen, itt egy személyes tapasztalatot is mondanék, amit tanap neked mondta meg, te neked ez nem volt meglepő, bizonyos szinten rálátsz üzletileg is a Facebookra, ha akarsz, ha nem. Csináltam egy ilyen hivatalos oldalt magamnak, Vodóimi sportolói oldal, legalább reklámozom egy kicsit, ami azért kurva érdekes, mert nekem egészen idáig nem nagyon volt ilyenem, és elég sokan mondták, hogy legyen ilyenem. Nem nagyon értettem, hogy miért, hiszen van Facebookom, privát, azt is lehet így követni, de így sokan mondták, hogy nem jó ez a felület arra, hogy én ott irogassak, legyen egy hivatalos oldalam, mert hogy az kell. Itt megjelent egy cikk, hogy nem tudom, Magyarország X legnépszerűbb testépítője, és akkor csodálkoztam, hogy a Vörös Zolival nem vagyok benne a top 20-ba. Akkor rájöttem, hogy azért, mert nekünk nincs hivatalos oldalunk. Amúgy nyilván nem nagyon érdekel ez a része, tehát attól, mert valami cikk megszületik, attól én még el vagyok magammal a kis egészséges lelki világomban. Viszont ezt az oldalt mégiscsak megcsináltam, és azóta, láss csodát, a saját privátos oldalam az nézettségileg vagy látogatottságok is zuhan lefele. De miközben elmondod a point, azért azt tisztázzuk, hogy Magyarország legnépszerűbb testépítője a Facebook on. Tehát nyilván ez nem a valóság. De nem jöttem rá. Tehát az nem, a, nem, nem, nem azért nem vagytok volt. Nem azért nem vagy a top 20-ban. Igen, de várj, erre nem jöttem rá. Nekem erre idő kellett, mert ott. De te azt hitted, hogy ez a valóság, és azért nem vagy népszerű, mert nem vagy a Facebookon. Megszületett ez a cikk, ami valamilyen nem tudom mi pont hús oldalon. Tehát nem Facebook. És nem is említik benne a Facebookot, és ott egy pár hozzászólásba, mert a cikkek alá is lehet hozzászólni, megemlítenek engem, meg a Vörös Zolit. De nyilván Facebookon keresztül működött valahogy, mert én erről kaptam egy értesítést, de amikor én rákattintottam, oda kerültem erre a nem tudom milyen .hu oldalra. És akkor ott látom, és próbáltam így kitalálni, hogy ezt hogy hozták össze, de tehát azért nem csináltam ebből komoly lelkismereti problémát, mert azt sem tudom, milyen oldal ez, és hogy ki volt az első. Tóth Dani, tudom, hogy benne volt mondjuk a top 20-ba, de úgy csodálkoztam, hogy ez vagy az itt van, és úgy gondolkoztam, hogy mi alapján, és ezért elolvastam a cikket. És akkor ott jöttem rá, hogy a Facebook hivatalos oldal követői száma alapján. De ez ugye a legvégén hangzik el, mert nincs is úgy kiemelve. Nem is az a lényeg, tehát ez mondjuk egy éve volt, és mondjuk ilyen oldalam most lett. Szakmailag nagyon megalapozott. Az biztos, ez biztos. Jó, de egyébként ez is kitérdek, hogy ki a legnépszerűbb, mi alapján. Mert most, hogyha tényleg a Facebookot nézzük, akkor a testépítők, a legnépszerűbb testépítő is sehol nincs a legnépszerűbb ilyen men's fizikekhez képest egyébként. Akiknek mondjuk ilyen egészen döbbenetes számú követőik vannak. Már az is gáz, hogy én erről tudok, de a lényeg az, hogy van ez az oldalam, ez most megszületett, ahol azt kell tudni, hogy pénzért hirdethetek valami terméket, vagy egy webshopot, vagy valamit, akár magamat. Az a legviccesebb, amikor egy magánember, akinek különösebb vállalkozása nincsen, képes pénzt költeni arra, hogy ő népszerűbb legyen. De ebből nem tud profitálni. Tehát mondjuk, ha nekem emiatt többen bejönnek a boltba, vagy mit tudom én, akkor legalább profitáltam belőle. De nagyon sokan úgy költenek erre lóvét, hogy nem kéne. Tehát nem lesz neked. És nagyon sokan sajnos azt hiszik, de általában azért is, mert ez van súlykolva a fejükbe, hogy ez a népszerűség, hogy hányan követnek a Facebookon. Meg hányan de figyelj, ez egyfajta népszerűség, oké, de ezzel mit nyert? Na ez az, hogy például ha azt nézzük, hogy egy céges érdekeket nézzünk, akkor azt kéne itt megnézni, és ezt már senki nem nézi meg, hogy ez a fajta népszerűség, ez mennyire konvertálódik vásárlóvá, vagy vásárlásra ja, például, igen. Mert ez már egy érdekes dolog. Persze ahhoz képest, ha senki nem csinál semmit, és ez van, akkor ahhoz képest persze számít, de hogyha valaki egy normális személyiség, és lehet amúgy normálisan használni, reklámokra történik vele, ez az lehet róla beszélni, az mennyire konvertálódik mondjuk vásárlásokkal, az egészen más kérdés. Ja, igen. Na mindegy, szóval azt tapasztaltam, hogy mióta van ilyen hivatalos oldalam, azt sikerült elérnem, hogy a eddig is meglévő privát oldalam látogatottsága zéró, és ugyanúgy kiszoktam írni bizonyos dolgokat a Facebookra, ami nem egy egész cikk, ezért nem a saját oldalon jelenítem meg, és itt érdekes lehet az, hogy mondjuk a like számokat figyelem, erről beszéltem egy haverommal, mert hogy erre csípőben mondhatnátok, hogy mi a fasz törődök én a lájkokkal. Tehát kit érdekel, hogy mennyi lájkot kapok, hogyha az a cikk jó. De olyan megközelítésből nekem ez az egyetlen egy visszajelzés arról, hogy hányan olvasták azt el, és nem mindegy, hogy 420 ember, 1000 ember, vagy 2000 ember, vagy mondjuk 42 ember lájkolja ugyanazt a fajta írásmódot, azt a témaválasztást, azt tudod, a tartalmat. Ez teljes mértékben hamis. Most már igen, most már tudom. De akkoriban, amikor írtam valamit, és sok pozitív visszajelzés jött róla akár lájkok, akár hozzászólások formájában, akkor az motivált, hogy én van tehetségem, ez akkor csinálom tovább. Lehet, hogy az is hamis volt, és benéztem a kottát, de most az van... alapvető probléma az, hogy a lájk az egy kattintás, azt kell megérteni. Hát igen. Tehát igen. Ahhoz nem kell végigolvasni. Ez mondjuk tehát igaz. A gyökér az jó, kattint, és kész, és nem gondolkozik. Ez egy ilyen reflex mozdulat. Na de várjál. Tehát ennyi, ez ennyit ér. Akkor mi van most? Tehát most ugyanúgy lát egy szöveghalmazt, mint eddig. De most még ez a kattintás se történik. Azért, mi a fasz? Azért, mert megunta. Tehát már annyira leszarja az egészet, biztos, hogy már nem is kattint. Akkora, mert ez nem csak nálam fordult elő, akinek... Benne lehet az is. Nem volt hivatalos, minden. Tehát van egy ismerősöm, aki ilyen videókat... Ja, most arra akarsz célozni, hogy most kevesebben látják. Sokkal. De ez egyértelmű. Mióta van hivatalos oldalam, ahol fizetnék a látogatottságért, azóta a saját privát oldalamat sokkal kevesebben látják. Ez totál egyértelmű. Hallatszik, hogy sípol a tüdő, most már nem. De a lényeg, hogy a legérdekesebb része ennek az a agybetegség, amit ugye a Dóri tegnap neked aranyosan is mondott, hogy valamilyen szinten próbálom értelmesen kezelni, de nem sikerül, mert a Facebookot leszarom, de erre a szaros Instára is föltettem magam, és tényleg nézegettem, hogy hányan követnek. És ez egy függőség lesz. Igen, pont ezt erre akartam kitérni, hogy én ezeknek a jeleit észrevettem magamon. És erre izgulsz, bazd meg, hogy mert ez egy örömérzet, hogy örömérzet, bazd meg, de jó. De hála Istennek legalább felismertem. És te azt hiszed, hogy hülye vagy, és a valóság az, hogy valóban igen, az agyadban igen, ez lejátszódik. Igen, igen, és amikor küldted ezt a cikket, akkor én kurva jókat mosolyogtam rajta, de nem azért, mert tudom, hogy XY-ra ez igaz, hanem azért, mert tudtam, hogy ez rám is igaz. És hogy én is beszopódtam, bazd meg, ez ellen tennem kell, ami már meg is fogalmazott bennem, hogy fogok ez ellen tenni. Tegnap fogalmazott bennem, miután te elmondtad, amit már sokszor elmondtál, csak nem mindegy, hogy mondod el. Ugye az volt a lényege, hogy az embereket a saját platformodra kell terelni, nem pedig a sajátodról a Facebookra. Ezt így, így úgy amúgy elmondtad, de volt a nap a reklámszövegben is, amikor így együtt vettük fel az anyagokat, hogy volt egy mondata a Dóinak, amit kurva egyszerűen elmondta, és mind a hárman ledöbbentünk, hogy nem tudom, mi a fasz volt. Nem tudom, de én de a szuvidálás, értem. Hogy a szuvidálás lényege, hogy alacsony hőmérsékleten sokáig a sütésnek, nagy, és akkor esett le nekem is, hogy bazdmeg, tényleg ez így jó, mert így megérti a Dóri, és akkor el tudja mondani. És ugyanez van a Facebooknál, hogy viszonylag jól el lehetne magyarázni az embereknek, hogy ha akarsz valamit, akkor csinálj egy saját platformot, ahol te vagy az Atya Úristen, mert a Facebook az egy függés. Nem csak te függsz a Facebooktól, hanem a Facebook kurverősen függővé is tesz, és ha gondol, kibasz téged a picsába. És kárba vész a fasz tudja mennyi lóvéd. És mit csinálnak a hülye sajtótermékek? Elmentek a Facebookra, és megölték magukat. De mondd már pontosan ez a cikk. Neked nincs megnyitva az a cikk? Nincs. De így emlékszel rá, hogy pontosan... Az a baj, hogy nem. Mert kurva jó részleteket közöl. Én azt hiszem, ezt elküldtem a Dórinak, tehát valahol meg kell lenni, csak itt meg van nyitva az Arnold indulói lista is. Mert az is fontos, én akarok arról beszélni. Hát egy olyan címen van ez a cikk, hogy volt Facebook vezető, egyet tehetsz, nem használod ezt a szart, vagy azt a szart, tök mindegy. És akkor olyasmi, hogy éles kritikát fogalmazott meg a közösségi média oldal ellen az egykori vezetője. Na, ezt mond ki ezt a nevet, bazd meg. Csamat, Palipa, indiai, Palipa Itia. 2011-ig vezette a cég egyik részlegét, és novemberben az Axios által rendezett konferencián tartott előadást tapasztalatairól. 2011-ig? Igen. Akkor nem sokáig, basszus, mert 3 éve a Facebook 2008-ban indult. Akkor? Aha. Nem előbb? Nem. Ami aztán oda vezetett, hogy elhagyja a vállalatot, így fogalmazta meg a közösségi oldallal kapcsolatos véleményét. A rövid lejáratú dopamin vezérelte érzelmi visszacsatolások, amit csinálunk, szétveri társadalmunk működését. Nincs diskurzus, nincs kooperáció, csak megtévesztés, bizalmatlanság. Nem az orosz politikai kampány a lényeg. Ez egy globális probléma, erodálja a társadalmi együttműködés alapjait, amely alapján az emberek egymással viselkednek. Nem tudom kontrollálni a Facebookot, csak magamat tudom kontrollálni, szóval nem használom azt a fost. A gyerekeimet tudom kontrollálni, szóval ők sem használják azt a fost. Ez kurva érdekes gondolat egyébként, mert én mondtam mindig, hogy lehet ezt okosan használni, nem és rájöttem, hogy nem lehet. Palipati szerint a felhasználók nem veszik észre, hogy átprogramozódnak a Facebook hatására. Ez ugye nem volt szándékos, de most már döntenetek kell, mennyit vagytok hajlandók feladni az intellektuális függetlenségetekből. Nem akarom az egészet felolvasni, de nagyjából egyébként ez a fő gondolatok... 444 című szennylapban ez megjelent ez a történet, és ugye a fő gondolat az, de hát ezeket én már a legelejétől mondtam. Igen, igen. Tehát egyrészt az a fogyaték, hogy erre recskázunk, hogy bazd meg, lájkolták ki a szaromat, amit kiraktam, és ezt nézegetik az emberek, és ezért remegnek. Ez, hogy bazd meg, egész nap minden állam, minden percben meg kell nézni kurva telefont, hogy lájkolták-e a szaromat, vagy a másik gyökér mit szart ki a Facebookra. És sorolhatnám. Ja. Hát érdekes helyzet egyébként, de az is érdekes, amiről tegnap elkezdtünk beszélni, hogy ebből mi a kiút. Hát a kiútot most elmondta egyébként. Még egy nagyon fontos dolog van, amit a szintén az elejétől kezdve mondok, és azt talán úgy vezettem le akkor, és úgy tudom levezetni most is a legjobban, hogy ha az egész életedet kiszarod a Facebookra, akkor lusta leszel az ismerőseiddel találkozni. Pont. Hát ez ilyen, tehát le fogod szarni, hogy most elmenjünk együtt és dumáljunk egyet, elmenjünk együtt, tehát kiüresedik az életed, mert nem találkozol senkivel. Otthon ülöd, baszod a gépet, vagy nem is a gépet, a telefont, mert már arra se veszel a fáradtságot, hogy legyen egy rohadt billentyű előtt, tehát nyomod ezt, fogod ezt a szart a kezedbe, és bárhol vagy, tudod nyomkodni a fasságot. Én nagy fasz kapok, hogy simogatják meg ezt a szart, nyomkodják meg izé. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ha kiszarod az életedet a Facebookra, akkor miről fogsz beszélgetni a többiekkel? Nem lesz miről beszélgetni. Hát, ja. Mert mindent kiraktál már magadról, nem lesz újdonság. Érdekes egyébként, meg az is, amikor... Kicsit olyan, mint amikor gyűjtjük a témákat a rádióban, hogy miről fogunk beszélni. Az embernek gyűjtenie kell a témákat magában, hogy miről tud beszélni másokkal. Ja. És így utána elfogy. Persze, hát ha mindent hát, azonnal kiszarok, akkor már nincs miről beszélni. Miről beszélgettek, hogy ezt raktam ki a Facebookra, meg azt. Hát jó, az olyan, mint kicsit, mint a média most arról szól, hogy mi ment a tévébe. Mert ami rohadt szánalmas szintén. Igen, mert már nincs más. Nyilván már nem tudunk élményeket gyűjteni, hogyha az élménygyűjtés helyett ugye azzal foglalkozunk, hogy megosszuk az élményeinket másokkal. Hát ha az élménygyűjtés helyett a telefonunkat basszuk, akkor... A legjobb példa az étterem. Jó. Megjön a kaja, egy fotó róla. Te tudod élvezni a kaját? Tehát nem. De bárhova mész. Egyik fotó nem jó, meg kell néznem. Idióták hallott, bármi történik, már veszi elő telefonját, videózza. Eljön a Superbody-ra, hülye, nem a verseny nézi, videózza a telefonjával a színpadon a hangyákat. Ja. És nem a verseny nézi, nem hagyja magát átélni az egészet. Azok a videók soha, sehova. Soha, ő sem fogja megnézni soha. Ja. Hát van olyan ismerősem, ott volt a Tomplacon, mint egy fogyatékos, telefonját fogta 3 órát a kezébe, és nézte a telefont. Ahelyett, hogy odafigyelt volna, hogy Tomplac mit mond. Ja. És soha nem nézi. Érdekes, hogy ez az élményeinket is mennyire befolyásolja, azon élményeket, amiket hamis köntösbe bújtatva meg fogunk osztani, mert valójában mi ott sem voltunk a Superbody-n. Mi ott voltunk a kis képzeletvilágunkban, és így a telefon kijelzőt látunk. Így van. Nem jött át a hangulat. Így van. Én például kénytelen mit akarunk voltam vele, hogy megosztjuk a Superbody-n? Mit akarunk azzal? Mi a célunk? Hát a faszom se tudja. Hát magunk... Az a célunk, hogy verjük magunkat, hogy mit látunk a Superbody-n. Nem az, hogy megosztjuk az élményt a többiekkel. Nem jót akarok neked tenni, mert megosztottam. Nem jót akarok neked tenni, hogy megosztottam, leszelfiztem magam Kuala Lumpurba, mert itt nyaralok. Hanem verni akarom magam, hogy én megkínít vagyok, bazzeg. Mert az egész életünk egy rohadt pózolás. Kibaszott pózőr, idióta lett mindenki. Tudod, az érdekes példa, van-e a nagy cimborám, te is ismered, jóba vagy vele a nagy Feri. És régen hívtuk Pózer Ferinek, mert ő ezt is szerette csinálni, szeretett is szerepelni, és ő abszolút függetlenítette magát ettől a szartól. Múltkor kerestem, azt nem is találtam. Fönn van egyébként, de ilyen nagyon lightba. Tehát így valahogy így sikerült ebből az egészből így kikeverednie, és én is gondolkoztam, hogy nekem például hogy a faszba lehetne, mert akkor vettem észre, mert ezt a cikket egy ilyen 3 hete küldted, akkor vettem észre, hogy baj van. Most nem olyan rég kénytelen voltam tanulni, mert mint nem tudom, hogy ezt mennyire beszéltem erről, elkezdtem járni egy ilyen testépítő suliba, és most már hivatalosan is testépítő szakedzővé váltam. És bármilyen hihetetlen is, ezekben az iskolákban egyébként van tananyag, és nem arról szól, hogy bemennek a seg hülye gyerekek, és valahogy megkapják ezt a papírt, ezért még egy olyan színvonul embernek is meg kell küzdeni, mint mondjuk én vagyok. Azt elismerem, és az tény, hogy mondjuk a velem együtt vizsgázók között is volt olyan, akinek szerintem megvolt a tudása, én akár rá is bíztam volna magam, de belehúzott egy olyan tételbe, amiről fingja se volt, azt úgyse használt soha edzősködésre, és megbukott, és ő nem kapott aznap papírt, és volt egy másik, egy kislány, akivel ott dumálgattam, és ő így megkérdezte, hogy az is tétel, hogy milyen testépítő pózok vannak. És hogy megkérdezte tőle, hogy ebbe tudok-e neki segíteni, mert hogy életében akkor volt először edzőteremben, amikor itt ugye a csapattal voltunk gyakorlati órák, és azt se tudja, mi ez a testépítő verseny. Remélem mondta neki misszionárius, meg kutyapóz. Nem, mutogattam neki, hogy elmagyaráztam így gyorsan, na és ő, várjál, ő edző, tehát ő megkapta. Tehát az a srác, az megbukott is. Nem, a belehúzott egy olyan tételbe, amit tudott. Tehát ez nem volt benne. De ilyen szempontból oké, de egyébként ha belegondoltok, ahol tételt kell húzni és úgy vizsgázol. Mindenhol úgy vizsgázol, tehát ez így megy. Ez így működik. Ennyi. De azért ahhoz nagy bátorság kell, hogy úgy menj oda, hogy mondjuk szart se tudsz, és akkor hát a szerencséd lesz, itt ez bejött, meg olyan is, hogy valaki azért tudogat, és akkor mégsem lesz szerencséje. A lényeg, hogy nekem, én nem szerettem volna megbukni semmiképpen se, és tanulnom kellett volna. Amúgy tanultam is. A vicces az, hogy 5 tételt az betéve megtanultam, de hagyományos módszerekkel, magolás, ez egyébként sportanatómia, sportpszichológia, sportpedagógia, tehát olyan dolgok, amik úgy nem köthetők az edzősködéshez, de nem az a legfőbb, de ha megbuksz, akkor megbuksz. És bazd meg, tanulás helyett egy csomószor ezt a szájba kurt telefont elővettem, és csak azon kaptam, hogy belehuppanok a kádba, kicsit fekszem a kádba, áztatom, és közben Facebookozok, csak egy 1/4 órát. És pörgettem az üzenőfalat, tehát se nem írtam, se nem nézegettem, nem cikkeket olvastam, csak így pörgettem az üzenőfalat, és eltelt 45 értékes perc, közben meg kint várt az asztalon a kinyomtatott tételsor, meg a laptop is meg volt nyitva, meg különböző videókat nézegettem, stb. És akkor elszerintem, hogy bazeg, ez ilyen, mert akkor viszont ki volt számolva az idő, tehát akkor pontosan tudta, és akkor gondolkoztam, hogy mennyi időt basszatok el naponta Facebookozással. Úgy szummában. Az nagyon bölcs egyébként, hogy kinyomtatott papírra, mert akkor nehéz elkezdeni facebookozni, és csak egy papír van a kezedben. De sőt, hangosan jó stratégia. Jó stratégia. Ja. Viszont egy kicsit visszatérnék erre a haverodra, aki szeret szerepelni, de a facebookot nem szereti. Szerintem ez úgy van, hogy ő igazából szeret szerepelni, és ő szokott is szerepelni. Tehát, hogy igazából, amikor ott van egy közösségben, akkor ő valószínűleg ő volt szereti... a VBTV-ben, tehát nagy kedvenc. Na, ott is, meg úgy, hogy szereti általában mindig felhívni magára a figyelmet egy közösségben. Tehát, amikor beszélgetés van, vagy valami buli van, vagy akármi, ő szeret a középpontban lenni, gondolom. Tehát, hogy valószínűleg ilyen. De jó is, jól áll neki. Amúgy. Semmi probléma nincs ezzel, csak hogy mivel ő alapvetően ilyen, ő nagyon sokat kap a figyelemből. Ja, értem, nagyon sok értem. Valódi figyelmet kap. Értem. És ezért tudja értékelni a valódi figyelmet, és ezért nem tudja értékelni szerintem a Facebookot. Mert nem a volt ő mindig ilyen, ő nagy Facebook mutyi volt egyébként. Igen? Gondolom, hogy az elején. És aztán így van, ő akkor, róla, tehát amikor nekem még nem volt okos telefonom, neki már akkor iPhone-ja volt, még ez 2009-ben, várjál, 2009-ben volt, akkor mentünk Romániába versenyezni, és ő mutogatta is, hogy ez az iPhone, meg hogy a Facebook, meg mit tudom én, és ő már akkor fönn volt, pedig akkor még csak egy éve volt Facebook. Én akkor még csak kivéveztem, ő meg már akkor Facebook. Egyébként ő mindig megelőzött az ilyen dolgokba, és most direkt rákerestem, ismerősöm volt, de követett, benyomtam azt, hogy követem, mert hogy kíváncsiak, hogy mi történik vele, és nem látok semmit, föl ki, ne hívjam telefonomba, az meg valami nem beszéltem vele legalább egy éve, és ő volt az esküvői tanúja a Dórinak, mert én is imádom, mert nagyon jó fej, nagyon bírom. És egy csomó mindenben egyébként így maga egyszerű módján egy értelmes csávó is írt két könyvet, amiből az egyiket te is olvastad, mármint, hogy Bani te. Maga egyszerű módján ő egy jó figura, és valahogy ebből tudta függetleníteni magát, meg egyéb dolgoktól is egyébként tudta magát függetleníteni, ami miatt itt felnézek rá. Na, ilyen szívjuk érdekességképpen. Na, hát ez egy tök jó dolog, viszont a legtöbb ember szerintem pontosan azért nem tudja függetleníteni magát, mert ők valódi figyelmet soha az életben nem kapnak. És ez a valami figyelem, amikor így a képemre rákattint, hogy like, ez a kicsi. Ja, egyébként tényleg semmit nem ez jelent. Aktiválja azokat a dopamin. Jönnek ezek a hormonok, jön a dopamin, és akkor így jól érzed magad, hogy igen, valakinek fontos vagyok. Pedig lófasz, és tudod is az eszeddel, hogy lófasz, de mégis függő vagy, függesz attól a hormontól. Érzelmileg függő leszel. Akkor inkább legyen csokit, nem? Ebbe az a vicc, hogy a figyelem az nem jár. Ja. A figyelmet azt ki kell érdemelni, azért tenni kell. Tehát ez ebben a nehéz, meg ez ebben a büdös, hogy a Facebookon bárki tud figyelmet generálni, ha megfelelő olyan tartalmat, tehát mondjuk a kis picsáját lefényképezés fölrakja, ez már működik. De ha mondjuk én csinálnék egy Facebook oldalat, és minden nap lefényképezném, hogy miért szarok. Ezt ugye szoktam ezt a metódust emlegetni. Szerintem azzal is kapnék figyelmet, és nagyon sokan követnének, mert az emberek ekkora seggek különben. De most is szabad vág, de szerintetek baj van vele most, hogyha a mopszos képeket megelőzöm, és ez az utolsó kép, amit csináltam a telefonon, ennek megvan a miértje egyébként, miért teljesen bolondnak néztek. Ez egy budi? Igen, csak hogy amit hogy mondtál, ez jó passzol ide. Ezt ennek oka van, hogy ezt miért fotóztam le egyébként, csak hogy ezt mondtad, és nekem pont az utolsó kép a telefonomba, ez így kurva vicces, de az nem jutott eszembe, hogy ezt meg is osszam valahol. De mi a lényeg, amit viszont én se értek, és ti se fogtok érteni, hogy Britney Spears mi a kurva anyjáért szelfizgeti magát, bazd meg? Tehát nincs elég fotóról. Ő azt a figyelmet is szeretné, amit a Hurka mondott. Nincs, azt a hát kis... ez a szomorú. De lehet, hogy a hülye menedzsmentje mondja, hogy kell, mert azt gondolják, az is lehet. De tehát az ilyen nyomaruncoknak nincsen elég fotós, aki őt lefotózná, hogy ne égjen. Hát, vagy meddig, tehát ott ez nem, még pénzbe se kerülne, mert bármikor lenne egy hülye, aki fotózgatja ezt az idiótát egész nap, és főrak róla jó képet. Nem olyat, amin úgy néz ki, mint egy csöves, vagy mint egy idióta. Tehát ezt nem értem. Figyelj, ennek a generációnak ez a self, nem, fogják is fordítom, ez a generáció, az már a selfikre épül. De még a selfitől vonatkoztassunk el, csak attól ne vonatkoztassunk el, hogy egy superstar Britney Spears miért fotózza le magát, most mindegy, hogy selfie vagy nem, úgy, hogy szarul néz ki. Tehát nem ad semmit a rajongóinak. Csak azt mondja, hogy én egy ugyanolyan átlagos szar vagyok, mint ti. Lehet pont ez az ügynek lényege. De ez miért jó neki? Nem tudom egyébként, és ezen sokat gondolkoztam, hogy sztárok miért csinálják ezt. Egyrészt lehet, hogy presztízs. Hát van mondjuk egy Britney Spears, akinek van egy rajongótábora, és mondjuk ott van egy körülbelül... Ez a presztízs rombolja. Hát oké, de nem biztos, hogy ezt ők is tudják. Hát ez a baj, hogy nem tudják. Tehát amikor vannak ilyen sztárok, és magadat fényképezed, akkor eleve nyomorék vagy. Akkor nincs senki, aki téged fényképez le. Tehát már itt el van baszva az egész, és ezt ma már nem értik az emberek, ami kurva nagy baj. Egyiket a selfie-re visszatérve meg kell csinálnunk még egyszer mobszos képet, mert ha selfiztem volna, az jó lett volna, és mivel te fotóztál, ezért nem lett jó. Ezért újra kell. És a selfie-ben megvan az a varázs, hogy látod, amit csinálsz, és a saját elképzelésed szerint nyomod meg a gombot, és az sikerül. Na, kedvet csináltam? Tehát a selfie kreatív, azt akartam mondani. Hát az kurvára. Az nagyon kreatív. De a szerintem a selfie az még nem akkora bűn, ha mondjuk magadnak megcsinálod, mondjuk a feleséged vagy a pároddal ott vagytok a, mit tudom én, az Eiffel-tornyon jött, és nyomtok egy selfie-t, mert nem tudok francia, és nincs is kedvem senkit megkérni. Mondjuk én már föltaláltam, nem én találtam föl, de kitaláltam ezt a kiódó statívot, ezt a kis háromlábú szart. Persze lehetnek kivételes eset, lehetne megcsinálni jól, le lehet vágni az alját, hogy ne látszon, hogy a saját karoddal tartod, stb. Meg lehetne ezt oldani, de hát most nem ez a megoldás, hanem ez a kötelező, hogy de nem ilyen esetekre megoldás, azt nem bész esetekben használják a nyomorultak. Hát akkor is, hát itt én voltam valami rendezvényen, ott egy csomó celeb majom, ilyen Majka, meg ilyenek, ott 40 fotós, szelfizgették magukat a debilek, bazd meg. Ott voltak körültek, a fotósokat ugráltak. Ja. És nem mondták, hogy te a telefonomra akarok egy gyorsan Insta faszomra, te fotózz már. Nem, selfie, direkt selfie. Hát, igen, de egyébként ez gyorsabb is, nem, annyi sem kell. Nem, ez fogyatékosabb. Ugye, menő lett ez a fasság. De az emberiség itt tart értelmi színvonalban, meg mentálisan, hogy menő lett ez a... De, és tudod mi a vicc? Amikor téged nem egy nő elégít ki, hanem te elégíted ki magadat, ugye? Ja, nyomok egy szelfit, és hányan lájkolja? Nem. Tehát amikor kivered a kimatyizott, tudod, mint a szupersztár haverunk, hogy szokta buziknak, amikor úgy kimatyizott magadnak szerkát, azért az úgy ciki, nem? Igen. Tehát az ciki. Tehát amikor nem egy nővel csinálod, hanem a ciki, de ez be nem ciki, ja, te csinálod magadnak, értem. Hogy ekkora nyomi vagy, bazd meg, ja, hogy te fotózod le magadat, te szerencsétlen gyökér. Ez nem ciki. És a tükrös szelfi. Hát egy szar, tehát bazd meg, a fényképezővel kitakarod a saját fejedet, úgy nézel ki, mint egy retardált, bazd meg. De nem ciki. Érdekes, ez nem ciki. De most mondok egy csücsörítesz, mint egy fogyatékos bele a telefonba, bazd. Csináltam egy olyan... Már vannak ilyen csücsörítőt, amikor videó, tudod? Mikor beáll az hülye picsáknál menő most újabban, hogy beállnak a csücsör, de videózzák ezt az egész folyamatot, videózzák, hogy ők így beállogatnak szexibe, és nem fotót csinálnak, hanem sajnálom, videó. Hogy van nekem is ilyen viszonylag közeli ismerősöm. Van ilyen? Én tegnap láttam valami ilyesmit egyébként. Hát ott azért gondolkoztam egy erősebb röhögő görcsön hozzá. Én egyébként imádtam a fejedet. Tehát ennyit nem is tudom, mikor röhögtem könnyesre magam. Mert nem is azt először féltem, hogy te jó Isten, ez mit fogsz szólni, Bani. Ki fog akadni, és el fog menni, és kereshetünk másik. Na, mert ugye tegnap azt mondjuk el, hogy reklámfilmet forgattunk. Igen, nem? Igen. És kimondhatjuk. Aminek a Dóri is részese volt. És selfie-t. És akkor rájöttem, hogy te nem is, nem fogsz elmenni, mert te le vagy döbbenve. Olyan, mint amikor, mert az, hogy egy ilyen történik, az még lehet észre vetted volna. És így 46-szor így bepróbáltam, mert meg is kérdeztem, hogy ez miért kérdeztem. És ugye a poén az egész basz, hogy önmagában még mondjuk most a te szempontodból ez... Kérdez, van a csapó, ték van, bazd meg. De nem is az, hanem ugye ahogy a Viktor is beleszaladgált a reflektorba, kétszer véletlenül, ugye az is zavarta a képet. Ez ugyanúgy zavarta, hogy én beszélek, és hogy a Dória kezével, hogy lányakolja a pofámat, miközben is kezdhettük el miatt. Direkt előrültem egyébként. Igen. Már mutogatjuk, ja. Na mindegy, és akkor rájöttem, hogy te le vagy döbbenve. És úgy röhögsz, hogy le vagy döbbenve. Ja. Szóval, ja, de legalább ilyet is láttál élőben. Igen, ugye, igen. És te nem tudod azt, hogy ezek mögött, a selfik mögött micsoda meló van. Ezt tudod képzelni. Tudtam, hogy ezt fogod mondani. Mert én, ha most mutatnék neked, mert az ő most tudod, mit mondtál most? Azt mondtad nekem, hogy nem tudom elképzelni, hogy ezek a szaros selfik mennyire műviek, hogy ez mennyire nem igazi. Most ezt mondtad. Tulajdonképpen. Mindegy. A lényeg az, hogy van, amikor a ismerősöm telefonja lemerül, és akkor az enyémet használja, aminek egyébként a selfie kamerája amúgy is jobb, mint az övé, mert én menőbb csávó vagyok, és jobb kamerájú telefonom van, és egy megosztott képhez, tehát ami egyetlen egy kikerül ide vagy oda, az nem hazudok és nem túlzok, körülbelül 50 kép készül. 50. Azt le van redukálva mondjuk 10-re, akkor a 10 az úgy megvan csinálva kicsit úgy effektekkel, ezzel, azzal, amazzal. Megjegyzem, én is ludas vagyok, és nekem is van ilyen képem, csak én mondjuk 3-ból kihozom a végeredményt, de volt, amikor 12-t csináltam, mire eltaláltam azt a nekem tetsző izét, és emögött komoly meló van. Tehát ez egy délelőttöt elvisz. Tehát várjál, most arról beszélgetünk, hogy vannak ilyen szociopaták, akik imádnak hazudozni, de és akkor, hogy a hazugságaikban micsoda meló van. Tehát, hogy annyit rendesen izgatnak. Nem mondj ilyen szociopata, mely közel ismerősömről beszéltem. Erről beszélünk közben konkrétan. Erről a gondolataimat. Kár, csak a Puzsér kéne ide. Puzsér ugyanezt mondaná ordítva. De egyébként az a döbbenet, hogy most mit tudom én a legutóbbi, hogyha fölmentek az Instára, megnézitek, hogy ez miről is szól a említett ember esetén, akit én nagyon szeretek. Nem tudják. Nem az, hanem az, hogy ez kurva nagy sikert arat egyébként. Tényleg a Dóri legalább olyan szempontból érdekes, hogy változatos, mondjuk mindegyik az ő feje van, csak különböző hátterek vannak, különböző sminkek, különböző ruhák, stb. Tehát csöcs, segg. De várjál, ezt akartam kérdezni a sztoriból. Van olyan, és ezt nem viccelek, nem akarok nevet mondani, magyar lányról van szó, aki dost ugyanazokat a szelfiket tolja, mindegyiket tükörből, magáról, oldalvillantós picsa. De mindegyik. De keci vagy. Én megmutattam így vizuálisan, hogy milyen különböző dolgok de vannak. Nézzek, az egyiken van a nyaklánc, a nyakában, a másikon nincs. Nem, nincsen. Csak az egyiken kicsit résnyire van szexi nyitva a szája, a másikon nincs. Na látod. Hát az a száz képből lett kiválasztod a kettőt, te ne idegesítsél már. Meg itt jobban látszik a bal csöcs. Mert most ne beszéljük már ki, ez egy csúnya dolog. Beszéljünk másról, mert amúgy beütsz egy másik nevet, és ugyanezt az eredményt fogod kapni. Tehát a lényeg, hogy az előbb említett csaj esetében, ami tényleg ugyanazt a képet posztolja, szinte minden nap, mondjuk van 1000 darab ilyen megosztott kép, és mindegyik tök ugyanazzal a tartalommal, és ennek sikere van. És nem az van, amit logikusan hinnél, hogy mondjuk 5 ilyen kép után elkezd zuhanni a népszerűség, a faszt emelkedik, bazd meg. Érted? És az egyik az még csak 500 visszajelzés kapott, mert ott nem like van, hanem nem szívecske, és a másiknál meg van 5000, bazd meg. Én egyébként egészen őszintén nem fogom fel, hogy hogyan képesek emberek visszajárni, és azt nézni, hogy van egy ember, aki mondjuk szép, és mondjuk nekem tetszik, de hogy tudom azt újra meg újra minden nap megnézni, hogy ő most éppen hol fotózta. Nagy valószínűséggel az ilyen Dóri típusú csajoknál ilyen Matyi, vagy ilyen Matyi-ratyik vannak, hát, akik ugye napi szinten kirázzák a fütyköst, de amúgy meg az a baj, hogy ebbe kurva sokan, most ti nem. Ez nagy siker, szerintem én is erre vágynék. Egyébként. Na mindegy, egyik, de most azért legyünk reálisak, és azért te is tudod, hogy a támogató cég is azért elvárja, hogy itt legyenek sikerek. Elvárja. Hagyd nézzem már meg, miről van szó. Valakinek leszették az Instagram oldalát, ahol ugyanilyen szexiző képek vannak, mint más embereknél. Nem, őszettele. Őszettele magam, mert rájött, hogy ez nem olyan jó neki. Van, aki rájön. Neked a Facebookon nem is tudod magad törölni. Jó. Hát ez az Insta faszom volt, de ezt véletlenül tudtam, ezt az ügyet. Szóval az Instagramos témához azt még mindenképpen el kell mondani, hogy szerintem a sztárok azért vannak most a Facebookon, meg az Instagramon, és azért osztogatnak meg magukról 5 percenként mindent, mert voltak ilyen korszakok. Ugye a 80-as években, sőt meg a 90-es években is sztárok voltak. A sztárokat néztük, pedig foglalkoztunk, az érdekelt minket a plegykalapokban, hogy velük mi történik. Szóval a 2000-es években így a reality show-kkal nagyjából párhuzamosan elkezdtek jönni a celebek. Ott már celebjeink voltak, azoknak nem volt érdemi teljesítményük, de valahogy oda keveredtek a médiába, meg a tévében, meg ezek, és akkor a celebekkel foglalkoztunk, hogy velük mi van, ők nem csináltak már semmit, de ismertek voltak. Ugye a sztárok, mondjuk egy Michael Jackson, az egy sztár volt. Tehát teljesítmény azért alapján került persze, oda. Persze, a teljesítmény alapján jogosan lett ismert és elismert. És most már ott tartunk, hogy mindenki celeb. Hát aki a Facebookon vagy az Instagramon celeb akar lenni, az celeb lesz. És a sztárok azt látják csak, hogy ezen a szinten van reakció, ezen a szinten van esemény, és akkor ők is erre a szintre akarnak menni. Bazán jó gondolat. A sztárkodásnál nem kapnak visszajelzést, hogy nem tudom, hogy mi hiányzik, de hogy nem érzik azt eléggé, nem tudom, hogy a marketingeseik, vagy ők maguk, de nincs meg az eléggé, hogy ők közvetlen kapcsolatban vannak a megvan a válasz, hogy Britney Spears miért basztatja magát az és ismert. Most a Britney Spears, aki valamikor popzenét csinált, az most lemegy, és a senkik között ő is a senkiek módszereit használja, és ő is senki lesz majd időben. De ez azért nem stimmel, mert Britney Spears koncertezik, megjelennek a számai mindent. De nincs erre rászoruló. Ez kurva jó gondolat egyébként, ez így ebben a kontextusban. Nem fogják elfelejteni, hiszen termelni kell a, a dolgokat, és akkor... De ez nem az üzletről szól az ő esetükben, kurvára. Szerintem nincs az a sztár Fred Beatty Swiss szintjén, aki azt gondolja, hogy három selfie-től az Instán majd több pénz esik be, lehet, vagy hárman több... Nem, lehet, hogy a érdeklődés egy kicsit, mert ugye már annyira felgyorsult a világ, hogy annyira szintén jön a napi szar mindenhonnan, hogy lehet, hogy azért nem merik megcsinálni, hogy ebből kilépnek, mert nem lesz érdeklődés, eltűnik, és úgy érzik, hogy akkor kikerülnek a vérkeringésből. Egyébként van egy nagyon érdekes sztori, ami nem ide tartozik, csak erről eszembe jutott, bár, hogy is hívják, aki volt a sokkal több mint testőrben? Samuel Jacksonnak van Instagramja, vajon? Az egy érdekes kérdés. Facebookja az van. És szerinted ő írkál rá, vagy valaki menedzseri? Van, bazd meg, van Instagramja, beszorok. És milyen képek vannak? Tűrhető. Nincsen WC-nülök szelfie? Nem, tűrhető. Bazen, nekem van egy szelfi, amit nektek elküldtem, és azt mondta Hurka, hogy akkor ezt ne süssem el. Na, de... Ne sütjük itt. Akkor azt megvárjam, vagy mondjam? Mondjad. Az az érdekes, hogy ugye zeneipar. Megvan nektek az a sztori, hogy van egy DJ, aki valami faluban tengődik, 70 ezer forintból, nincs fűtés, meg víz, meg ilyenek. Ez mostani sztori. Ez egy mostani sztori. Hallottam róla. Miközben a legnagyobb ilyen DJ köcsökök játsszák a zenéjét. Uh-huh. És nekem hogy van egy barátom, aki ilyen zeneszerzéssel foglalkozik, és megkérdeztem, hogy ez, mondom, ez igaz. Tehát azért nem meredek ez, hogy a csávonok játsszák a zenét, és semmit nem kap, csak úgy ingyen csinál a zenét. És azt mondja, hogy ez igaz. Tehát gyakorlatilag csomó zenész, nulla pénzért zenél, miközben nem látom azt, hogy annyira ezek a nagy kiadók olyan nagyon éheznének. De gyakorlatilag ma a YouTube, nem is azt mondom, hogy a torrent, a YouTube, meg a streamelés megölte a zeneipart olyan értelemben, hogy érdekes módon pont azok haltak bele, akik a zenét valójában csinálják. Csak ezek a tróger zenészek, ezek tudnak valamennyi pénzt keresni a kiadókon keresztül, de a zenéből a bevétel ma már fellépésekből jön főleg. Tehát a lemezeladásokból annyira nem. Ja, a magyar viszonyokat itt megnézni az amerikaiakhoz képest azért nem érdemes, mert nálunk ennek nincsen kultúrája. Meg se jelenik egy csomó zene egyáltalán. Tehát Amerikában teljesen normális, hogy megveszel egy lemezt, vagy valami. De nálunk az annyira nem jellemző. Szóval az a vicc, hogy a zeneiparban a zenészek nem tudnak megélni. Tehát itt tartunk. És ha ma van egy zenekar, akkor már neki eladni a zenéjét valamilyen formában, az például már egy ilyen erősen reménytelen dolog. Aki meg el tudja adni a zenéjét úgy, ahogy is játsszák is a zenéjét, DJ Tököm és társai, azok meg gyakorlatilag tényleg nem kapnak pénzt. Tehát ez számomra döbbenet volt, hogy ez létezik, de ez van. Hát annál is inkább, hogy nagyon divatos lett, viszonylag jó zenekaroknak elindulni tehetségkutató versenyeken. Ami azért az a másik, vicces, ami megöli az mert amúgy az ilyen műsorokban egy biztos pont van, és azok a zenekarok. Tehát azok többnyire mindig jót hoznak, míg az ilyen önjelölt idióták, tehát mondjuk 10 egyéni induló, és mondjuk 10 zenekarra, mondjuk az egyéni indulók közül körülbelül 2 lesz az, akit szívesen hallgatsz, a zenekarokból már mondjuk pont 8. Ez korán sem biztos, hogy elindulnak ám ezen a tehetségkutatón, hiszen lehet, hogy akárki mondjuk egy zenekar, tehát marhára lehet, vagy egy zenész. Tehát nagyon könnyen előfordulhat, hogy úgy hívják föl a toborzó emberek, hogy te gyere már be, mert ez neked jó. Ja, hát, okay. Aztán általában átbasszák egyébként csúfosan. Igen, mert sose jutnak el a... Mondjuk most ez nem így volt, de sose jutott el, vagy sose jutnak el ugye a komoly végéig. Ez egy létező dolog, hogy beetetnek valami hülyét, hogy te jó vagy. Simán. Ja. Tehát nem kell azt képzelni feltétlenül, hogy ezek maguktól ilyen hülyék, hogy eljönnek és leégetik magukat, hanem megmondják nekik, hogy te jó vagy. Ez simán benne van. De szerintem egyébként ez ugyanaz, mint a testépítő versenyeken a Fehérbőrény és társai. Tehát azokban abban a környezetben, ahol ő van, ott mondjuk, mert azt látom egy csomószor, hogy ha egy igazán tehetségtelen balfasz kiáll az X-faktor színpadára, és ott vonyít, meg visít, meg szerencsétlenkedik, és van az a kategória, ahol a szülők is fogják a fejüket, és láthatólag ciki nekik, hogy mit csinál a gyerek, és amikor jön ki tajtékozva a gyerek, akkor szülők is próbálják elsibítani a dolgot, de van, amikor nem ez történik. Valamikor azt történik, hogy jön ki tajtékozva a gyerek, és ezek egyetértenek. Szerintem ez a gyakoribb. Ez a gyakoribb, és ott van a baráti kör, a rokonság, a szülők, faszom tudja ki, énektanár például, és akkor ugye, amikor csinálnak egy ilyen előzmény riportot, akkor mindig azért lehet sejteni, hogyha valaki kurva nagyképű, az kurva nagyot fog égni. Nyilván ez meg is van, így van tervezve, tehát azoknak vágják meg mondják el, hogy mit mondjanak. Nem. De hidd el nekem, hidd el. De most a nagyképű azokról gondolok, akik tényleg látszik az önteltség rajta, hogy ő már gyerek. Nagyon sokszor tár akart lenni. De Fox, nem kell sokat googlizni, fogsz találni olyan sztorit. Talán az a sztori volt, amikor valaki ilyen pinknek öltözve jött be valami picsa, ilyen hasonló izéval, és akkor ezt megmondták neki, hogy mondd ezt, hogy te, neked ő a példaképed, és te őt akarod énekelni, és ez lesz jó. Tehát megmondták neki, nem magától találta ki. És akkor figyelj, utólag így biztos vagyok benne, hogy valami fogadható kő szerint zajlik, de nagyon sok semmi olyan sztori van, amikor... Semmi nem igaz a tévében, minden hazugság. Hát jó, de most képzeljünk egy idealizált világot, ahol legalább a felét elhiheted. Én csak arra akartam kiukadni, hogy azokat a sztorikat bűnök, amikor rohadtul nagyképű, kurva béna, és ugye látszik a rokonságon, hogy tetszik ez a bénaság nekik, amit ott bohockodik a színpadon a gyerek, és akkor megkapják a négy nemet, akkor tajtékozva vonulnak, kurva anyát, biztos, hogy van ilyen forralkötőn szemben, kell az embereknek a balhé, de ettől függetlenül az a helyzet, hogy testépítő versenyeken nem hiszem, hogy mi, mint versenyszervezők bárkéz oda mentünk volna, hogy induljál te balfasz, mert akkor nem tudom, kell egy kis balhé a versenyünk, és mégis jönnek volt évről évre. Igen. Jó, de most tudod, kikről beszélek, Siklósi és haverjai. Hát azt biztattuk. Simán. Jó, ez mondjuk ez pont kurva szarkolja, de hát mondtam, hogy te személyesen vagy ebben ludas. Így van. Bár nem én beszéltem rá, volt egy Jani nevű csávó a teremből, és ő oltotta be igazából. De ebben neked is részed volt. De nekem is részem volt. Ezt megcsináltuk azt a dolgot. Egyébként a durva az volt, hogy a fazon nem volt olyan szar, ugye? Tehát, hogyha ha az akkori indulókat megnézed... Szar volt az, csak ha rendesen tudná, hogy hogyan kell edzeni, akkor még lehetett volna belőle valami. De nem, most ott azon a verseny indult az a hosszú, hogy szerencsétlen fiatal gyerek, aki... Azt is rábeszéltük. Az is a te műved? Igen. Bazd meg. Na, akkor azt is rábeszéltük. Mert már kezdjük. Az tényleg te, az a hosszú... Hát nem tudom már, hogy pontosan hogy volt. Hát nem hiszem, hogy... Szar ráoltottad a cikketbe. Persze. De... Figyelj, ez egy beképzett kis, nem emlékszem, de ez egy beképzett kis hülye volt, aki el akart indulni, és nem értette, hogy ő szar. És akkor mondtuk, hogy jó van, indulj el. Aha. De nem emlékszem már ilyen részletekre, hogy most az kioltott. Honnan tudod, hogy az X-faktorban nem ez van? Oda a beképzett szar, meglátják a lehetőséget a producerek, és azt mondják, hogy fú, te tényleg kurva jó vagy. Biztos, hogy van ilyen is. Ez, na, hát akkor viszont nem a fehérből én soha nem tudtuk meg, hogy az ki volt, meg honnan volt. De nem csak egy fehérből én van, csak arra emlékszünk. Hát a Ruoler László nevű fehérbőrönyről beszélek, aki világhírű lett. Sose jöttünk rá, de vannak csomóan. Minden évben van ilyen egyébként. Beírod a YouTube-ra, és ez megint olyan dolog, hogy ott találsz olyat, aki úgy van versenyen, hogy így nézze, hogy ez mit keres ott. Tehát nagyon sokan vannak ilyenek. Ez világjelenség, ez nem csak nálunk fordult elő, hanem egyszerűen de van. Visszatérve egyébként a DJ-re, most mi van vele? Tehát ez azt nem tudom, igaz. Most valami összegyűjtöttek neki lóvét, meg minden, de az, hogy gyakorlatilag nem volt fűtés, alig volt mit tenniük, ki vannak rohadva fogai, nem tudja megcsinálni. A DJ az más zenét keveri. Ja nem, ő zenét csinál, és a DJ-k használják az ő zenéjét. Tehát ő csinálja meg a számot. Ja. Jó, azt is most ne menjünk ebbe bele, hogy most mi a zene, meg mi az, hogy hangszer, tehát ebben ne menjünk bele. Gondolom ilyen szemplerrel, meg ilyen mintákból rak össze valamit, hozzáteszem, az is marha nagy meló. Uh-huh. Egyébként az is érdekes, hogy a legjobban kereső zenészek ma azok pont a DJ-k. Tehát aztán nincs saját tényleg szart se csinálnak produktumuk, hanem így összevágnak ezt, azt, amazt, és ezekből is a nem az, hogy a legtehetségesebb, én senki vagyok, hogy ezt megállapítsam, de van ez a hosszú hajú, aki a foci ebbének a hivatalos zenéjét. Nem tudom. De se tudod, hogy ki az? Ez nekem olyan, mintha a virágkötészetről beszélgetnénk, ennyire vagyok. Mindegy, az is ez annyira híres. Távol áll tőlem, tehát ez... De ez így tényleg érdekes, hogy zenészek, meg régi olyan emberek, akik teljesítménnyel rendelkeztek, sportolók, színészek, stb. Leacsonyolnak arra a szintre, amit a Hurka mondta. Ez egy kurva jó gondolat, és eljutott eszembe, hogy ritkán szólalsz meg, de akkor ütő se tudsz mondani, hogy azért csinálják, mert úgy érzik, hogy ha ezt nem csinálják, akkor lehet, hogy már nem övezi őket akkora figyelem, és lehet, hát hogy... A régi magyar színészek, meg sztárok, meg minden, ők ma... kizárólag azzal kerülnek a hírekbe, hogy milyen betegek. És megy a sírás, hogy ilyen beteg vagyok, meg olyan, meg ilyen műtét, az, meg olyan rohadt gusztustalan egyébként ez. Tehát ez a teljes nimbusz rombolás, és ezt megcsinálják maguknak. Nem hiszem el, hogy emberekkel nem történik olyan értelmes dolog, amiről ne lehetne beszélni. Nem hiszem el. De ezt egyébként az is egy jó kérdés, hogy ezt ők intézik maguknak, vagy a média ekkora köcsög. A média, tehát alapban a média a legnagyobb köcsög, az mindig így van. Tehát az újságírónál nagyobb baj a féreg nem létezik. Beszéltünk a Szabó Zéről. Hát ha már újságíró, a legnagyobb agyaféreg nem létezik. De várj, akkor hagyd mondjak, akkor ide beszúrnám, mert kúra sokat beszéltünk az Instáról, meg a selfie-ről, hogy nekem van egy olyan selfie-m, amit mindketten tudtatok értékelni, és te azt írtad, hogy ez a világ legjobb selfie-je. Már elfelejtettem ezt. Semmi gond. Ezen könnyen segíthetünk az okostelefonom segítségével. Addig én elmesélem a hallgatóknak, hogy ez valahogy úgy néz ki, hogy az Imi egy ilyen nyilvános WC-ben így fölkapaszkodott a WC tetejére, és leszelfizte magát úgy, hogy látszódjon a képen a szomszéd WC-nek a tartalma, ami egy, hát egy csóka volt, aki úgy nem igen volt magánál. Nem tudom, hogy ott pontosan mi történt, de valószínűleg van itt egy sztori, ami nem lehet rossz. Nektek ugye csak magát a végeredményt küldtem el, hogy itt látnátok a telefonomat, akkor most besírnátok. Tehát így a, konkrétan a selfie szempontja, hogy ennyit pofáztam is a selfie-ről, és ami rossz végignézni a saját telefonomat. Ja, várját, kurva egyszerű, ugyanis van egy ilyen könyvtár, hogy selfie. Mert a telefon az ilyet is tud. Bunny, erről a selfie-ről beszélek. A sztorinak az előzménye, mindjárt elmondom akkor, hogy pontosan mit látunk, hiszen ez egy rádió. Ülök a Csak az annyira azért ciki egyébként meg, amikor ezt mutattam egy pár embernek itt telefon, és mindenki kérdezte, hogy mikor teszem ezt közzé. Az a gáz, hogy nézzétek meg ezt a képet, ezt adod a hurkának, és van lehet, hogy ezt nem küldtem el neki. Tehát ugye itt azt látjuk, tehát ugye nyilván én ülök a WC-n. Mellettem lévő fülkébe egy marha nagy puffanás, ami körülbelül, amit úgy képzeljetek el, mintha mellétek dobnának 20 méterről egy nagy krumplis zsákot. És amúgy tényleg égő, vagy nem is tudom, furcsa, hogy miért mindig velem történnek ilyenek, mert így próbáltam beszélni emberekkel, hogy egyébként ez mennyire elterjedt, mert plázában dolgozom, ott vagyok napi 10-11 órát, óvatatlan, hogy naponta ne látogassam többször meg a mellékhelyiséget, és abból mondjuk legalább egyszer-kétszer ne ülő pozícióba végezzem a kis dolgomat. És viszonylag szerintem a nagy számok törvény alapján van az, hogy én sok ilyet látok, mert amúgy nem gondolnám azt, hogy pont az Arena Plázának pont az a WC-je ilyen szerencsétlen, bár az nem tesz jót neki, hogy a 8. kerületben van, és ez egy kiárattól 10 méter elejévő mellékhelység. De nagyon sok ilyen sztorim van, a feléről nem is tudtok. Ennek a sztorinak ugye az volt a rége, hogy ülök, már végeztem, kurva egy puffanás, és néztem, hogy most mi van, földrengés, ami az Isten, és így aláfotóztam így a deszk alá, már csak azért is, mert azért is fotóztam, mert nem tudtam lehajolni olyan mélyre, hogy meglessem, hogy mi újság. És megnéztem a telefon kijelzőjét, és így nem nagyon voltam biztos benne, hogy mit látok, ezért gondoltam, hogy fölülre is megcsinálom ugyanezt a fotót. Egyébként megjegyzem, én nem láttam akkor, hogy szelfizek, olyan magasra nyújtóztam, utólag vettem észre, hogy az én kis aranyos pofim is rajta van a képen, de az a látvány fogadott, hogy a szomszéd fülkébe, ezt délelőtt 11-kor csináltam egyébként ezt a szelfit, egy csávó olyan szinten készen van, hogy csupasz seggel, összefosva magát és a cipőjét, ott feküdt békésen, magzat pózba a WC ülőke mellett, vagy a alföldi csésze mellett, még volt ez az alföldi márka, és ezt nem hittem el egyébként, csináltam egy párt, és akkor mentem ki a illemhelyiségből, találkoztam egy cíművel, aki szintén a plázában dolgozik, és neki is mutattam, kurva jót röhögött, mondta, hogy ezt ő se hiszi, mert egyébként vele is voltak már sztorik, tehát mondjuk mellette konkrétan basztak a WC-be, tehát ez az se volt piti. És akkor kerestem egy Győrt, és igazából nem is nagyon kellett beszélnem, mondom, figyelj, szerintem menjetek be a férfi mozdulóban, lehet, hogy probléma van, és mondom, nem tudom, ez új ember mennyire van rosszul. Az egyértelmű, hogy be volt drogozva, vagy be volt piálva, mint az csont. De ez mondjuk szerintem egy értelmes selfie, és ebben az esetben nem nagyon volt más lehetőség az élmény megörökítésére, mint hogy csináljak egy kiadós selfie-t. Hát ez egy kicsit olyan, mint a selfizés a GTA-ban. Hát az így megvan nektek, hogy a GTA 5-ben lehet selfizni? Nem. De a GTA 5 az egy olyan játék, amiben itt szabadon mászkálsz egy városban, egy rohadt bűnöző vagy, ellopsz minden autót, meggyilkolsz mindenkit volt a picsába. Az összes GTA ilyen, de mindegy, erről szól, és utána erről csinálhatsz selfiket. Na most az, hogy az emberek milyen selfiket csinálnak a GTA-ban, az egészen meredek. Tehát, hogy meggyilkolnak valakit, és akkor ott van mögöttük a hulla, és lefotózzák magukat, esetleg még odaállnak mellé valami tuningolt autóval, és akkor azt is belefotózzák, hogy hulla is, meg autó is, vagy nem tudom, ilyen elgázolnak egy állatot, és akkor az állatot van az autón, és azzal leszelfizik magukat, meg ilyenek. Tehát, hogy ilyen... De ez most ugye arra gondolsz, hogy más játékosok csinálnak ilyeneket, nem? Én ilyet nem csinálok, mert én egyébként még a GTA-ban se vettem elő soha ezt a telefont, hogy szelfizzek, de tudom, hogy lehet. A lényeg az, hogy a GTA, mint olyan, az mindennek általában a paródiája, a való világnak a paródiája, és a szelfizésnek is nagyon szépen a paródiája lett, csak az a trükk, hogy ott az emberek olyan szelfit tudtak csinálni, amin volt valami különleges. Na most, ez mennyire volt beteg, meg elborult, ez egy dolog, de igazából megmutatja azt, hogy mindent leszelfiztünk már, amit lehet, nincs új. De, hogyha egy játékvilágban vagyunk, és nem a valóságban, akkor csinálhatunk beteg dolgokat, és csinálhatunk még újat, de igazából ennél több már nincs benne. Hát de most én láttam, hogy az előbb mutatott a Bunny egy nagyon jó szelfit, ami egy temetőben készült egy temetésem. Szerintem az is ilyesmi. Igen, és az volt mellette a szöveg, hogy a gyász az nem műsor. Ja, igen. Ez belül történik. Szerintem az egy szép dolog, hogyha az embernek eszébe jut mondjuk egy temetésen, amikor egy szeretét éppen elbúcsúztatja, hogy most nyomok itt egy szelfit, mert ez a hely ez ennél alkalmasabb időt, vagy helyet és pillanatot nem is találhatnék az önfuttatásra, és nyomok egy szelfit. Szerintem ez is egy csúsz kategória, de az enyém is elég radikális szerintem. Hát tehát... tudod, kellenek azok a visszajelzések, hogy jaj, szegényként, de sajnálok részében. Én nem fogok ilyet kapni ebből vissza. Ezt meg fogom osztani, de általában a WC-s posztjaim nem szoktak sikeresek lenni. Ez biztos, hogy sikeres lesz. Csak írd oda, mert nekem a képről nem rémlett, de ezt mindenképpen írd bele, hogy össze is fosta magát ráadásul a WC-n. Hát látszik a cipőjén. Ja, jó, nekem meg a WC-n is, mert ránítottam, megnéztem, hogy mi van. Mindegy. Hát egyébként ez is olyan, ez a Facebookos visszajelzés, hogy kötelező az, hogy pozitív visszajelzést ad. Nem, szerintem ez annyira, kötelező. Egyébként vannak vicces sztorik, tehát amikor levideóztam azt, hogy mellettem valaki kiveri a farkát, ugye azt, ott is kurva sokan szóltak hozzá, meg élőben is sokan. Ez is egyébként egy érdekes ellentmondás, hogyha van egy téma, ami Facebookon nem sikeres. Egyébként. Igen, de ezt azért sem lájkolják például hölgyek, mert akkor esetleg mondjuk, ha egy ilyet belájkolsz, mint a legutóbbi poénomat, amikor a nem tudom, láttad azt a túlós kenyeret? Nem, de erről sem biztos, hogy akarok tudni. De mindig, szóval ez annyira morbid, meg annyira gusztustalan, és az én humorom azt belefér, mert én rólam köztudott, meg én ezt nem is nagyon tagadom, hogy én szeretek ilyenekkel viccelődni. De minden normális ember szeret egyébként, csak azért, szerintem amikor is. Már így... ez álprüdség. Nagyobb közönség előtt vagyunk, akkor azért már nem akarjuk azt mondani magunkról, hogy mekkora parasztok vagyunk, hogy azon röhögünk, hogy ott veri a faszát az ember. Tehát. Hát, igen, meg főleg, hogyha én már nagyon sok ilyet osztottam, meg is ez is meg lesz osztva, de a lényeg az, hogy biztos, hogy nem lesz sikere úgy, hogy mondjuk lájkok számában nem lehet mérni, de ettől függetlenül valószínűleg kurva sokan meg fognak találni ezzel, hogy úristen, de beteg vagy. De a selfie nem ciki, akkor ez se. Az nem volt. Szerintem ez nem ciki. Na, nagyon késő van, úgyhogy Szabó Zé nevű balfasz férget, azt majd egy kicsit odébb beszéljük ki, mert most késő van, és az a helyzet, hogy nekem valamiért most eszembe jutott Steve Stevens, úgyhogy az bele fogjuk befejezni Steve Stevens-el. Rossz ír, hogy Steve Stevensnek egyáltalán nem jelent meg semmilyen új szóló albuma. Legutóbb erre 2014-ben Billy Idol-al volt valami. Én nem tudom, ezek mit csinálnak különben, mert biztos sok dolga van, de azért föl kéne venni néha ezt, azt meg kettő szóló albuma volt. Hát mondjuk az Instagram baszást nézegettük, pont arra voltam kíváncsi, hogy Steve Stevens rajta van az Instagramon, megnéztem pár embert, és rajta van, de albumot nem csinált az meg, mert fényképezgeti magát az idiótája. Na úgyhogy jön a Woman of a Thousand Years a világ egyik legjobb rockzenei albumáról egyébként, az Atomic Playboysról 1989-ből. Viszont hallásra írjatok e-mailt. A Bodybuilder Radio kukac@gmail.com e-mail címre. Sziasztok! Sziasztok! She's a queen, a broken home.